أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكتبهم باسطون ذراعيهم بالوسيم لئن طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبثت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوه احدكم بولدكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعتدنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمال فيهم الا براء ظاهر ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان ياتي بربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واذكر ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها رطبا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا جزاك الله. سورة الكهف مکی صورت ته یند نبی اسلام د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. نزولن 69 نمبر یو کم او یا فضت الغاشیه نازل شوی دی، اور تقریبا 13 نمبر دی فضت صورت بنی اسرائیل نه ربط د مکی صورت سره په ګڼو وجه دی. یو دا چې مکی صورت کې وې مکی صورت شروع کړو په سبحان سره، دا تر شروع کو په الحمد سره فاقی اول وی او تدین بیا رست وی. نو ارته کې بیان شد الله چې الله پاک د دې جز نه پاک د نه پان دلته یو خدای تو چې وتون الله لوایا کنه چې الله پاکی ثابت شون د الله صفات الله لوا دی او جنو پر سراړه. دوی موجه مخدوت ختم کړو په حمد سره پس رد شرک نه چې نایب نشته ذکر واچ الحمدلله. دا تر شروع کو په حمد سره دلته وجه بیان کړي چې قران را لګلې دا الله حمد نوایا کنه دیو نور فسیرا دریم روت مخ قدرت کې شپږو یا آیات کې وې پښ شپږو یا کې چې قران بیانې نو خره ګل شړي. دلته د اصحاب کهف د هجرت بیان کو چې هغه ګور غار ته د هجرت کړي دیو جن اور پتی راڑا بلا جا مکہ صورت کی آیت نمبر 14 کے ویلو جو بولی شغل والا عمل دی اقرا کتاب کا کفا بی نفس کلیو علی خاصیبا. اندر تا آیت نمبر 49 کے افسوسونا دا مشرکانو اب قرآن تا چنون ناس داغی افسوسونا. دیو جن اور پتی راڑا پینزم آجا مکہ صورت کے پشپک سالیو دم برایت که ہوئے ہیں چه توحید واوری نو بیا تختی نو دیو طورت که 57 کوئی دا غٹ ظالم دے چه توحید پی بد لگی دا غٹ ظالم دے شپکم رب مکی طورت که موجد میراج وا نو دا شبہات دا مشرکانو دو جنور پتی راڑا وموجد مکی طورت که آخر که ہوئے چه لم یا تخید وردن الله نائب نه نیولې. اذن ته د پنځ کوي دا خبره خو دې د خلینو وته ډېر خبره دوی سالکا او هم اتم رب مخ کی ترت کې صدور اسباب بیان کو د عذاب دفاره شرک مستمره حتک تشاور الله اخراج الرسل استذاب الرسل. نو په دې صورت کې دا غین یو راخ دي چې سبب د عذاب د شرک فی العلم دی دیو جنور پسیر آڑا نام ہو جا مخدر کی استعزاء بی رسول بیان شوا دمالدار ہو حدیث صورت کے آیت نمبر 32 کے تدہیر میں دنیا بی وجوہ الثلاثہ آیت نمبر 32 درست ہو پدری وجہ سر دنیا بی رغبتی پیدا بیانی لسم ربط مخدر کے یہ لسم قرآن کریم پہ اعتبار فہم سلوری سے دے اولی ستر انعام پورتا فائی کی بیان کی دی خالق دی کل شنو اللہ زیاد تر دوی میسا دا نام نتر دید آئے پوروا پدی کی زیاد تر بیان دے ہو چم ربی دی کل شنو اللہ او درے میسا دید تر سوا پورتا پدی کی زیاد تر بیان دے چھے مبارک فی کل شنو اللہ ندی و جنہ دا رسول اللہ گو دا درے میسا مبارک چی پیدا اللہ کرے لوی اللہ کرے برکت مر کے اللہ چھو دے امتیازات دے صورت صورت ممتاز دے پہ بیان دا اصحابی کا حبان تفصیلی بندہ دہشا نشتا دویم صورت ممتاز دے پہ واقع دے حضر علیہ السلام ادم موسیٰ علیہ السلام بندہ دہشا نشتا درم صورت ممتاز دے پہ واقع ذوالقرنین بانے بندہ دہشا نشتے سلورم صورت ممتاز دے پہ بیان دا خصاصت دا دنیا بالوجوہ الثلاثہ آیت نمبر 32 سرستو دا دنیا پہ رغبتی بیانی بدر وجو سرا مقصد دا صورت نفی شرف علم بواقعات اربعا نفی شرف علم بواقعات اربعا اور سرا خصاصت دا دنیا بالوجوہ الثلاثہ نفی شرف علم پسدور واقعوں سرا یو واقعہ دا اصحاب کہف ترکه وی چې قاری ته تلاوت وکړه چې ګوره خاري کاف تا وګوره لوی اولیاء دی دای ولایت د قران صابر چې اولیاء دی لیکن ذات نه هر خبر نه تمرونی اس کی وای وکذالک باس نام له اتصال بینم قال قال من کم لبستم یو ان کی سورہ ترکا وای لبستنا یوم ابادم یو رد یا سی سر رد او الله وای آیت نمبر 25 کی ولبثوا فی کهف 300 سنین دای ناس 300 نه کار تر کړو نو ګره سابقہ ځان نه خبر شي جوړیا ځان نه خبر ځان وس خبر شي عالم غیب بسنګ شي دوه مو اخر بیان دی نبی اسلام چې امام المرسلین دی الله تعالی آیت نمبر 23 کې ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا مو یو کار ته د بک دا کار کوم سبا تاسو سبا پته نشته چې سبا پورته ژوندې پات کېدل شي دا دنیا پات کېدل شي ته دا کار کول شي سبا چې فاته ته نشته نو ولدا سوا چې سبا دا ان شاء الله وای چې نبی سلام ته سبا پته نشته نو بل څوک دې شرط سبا پته لګي دعا درې ما واقعا بیانې د موسیٰ علیہ السلام و حضرت السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام و حضرت السلام اگر چھے کم دے حضرت السلام دری کار اکڑ دی کشتائی سور اکڑ دا موسیٰ علیہ السلام پتن رجدہ والی اتا پوسی کئی چھتا خطا دیر بات کارو گا او علیہ کے وجہ لے او موسیٰ علیہ السلام پتن لگو دا خطا دیر ناکار کارو گا در دیوال نیخ کرده و تا ایداتا ناکار کارو کن ادری وڑا کارو کن لئی حکمتو اوز که موسیٰ علیہ السلام علم الغیب وی ولی وی پیتی رضو کن او ایدر علیہ السلام وی ما فعال دو آن امری دا ما دخپل رای نندی کرد بلکه دا ما تعالی وی گو مطلب چی دو ما علم الغیب نیما ما تعالی وی داو کهو که ما کن روح تو پتو لگی چی دی دادا مطلب و دادا این حکمتو نو دره مواقع پنا پی دو غیب بان چو گر موسیٰ علیہ السلام دیدر اسلام په کارو پوه شو آیدر اسلام وای و ما فعلت انا مریدا ما پر راي نه لیکلي اثر رو مواقع حضور قرنین ذل قرنین ته ګوره بادشاہ هم دی او پیغمبر هم دی اګه پیغمبر نه ولی خوده دی نو هغه ولا کادو فقونه قولا فزاری خبر به نه فیدا علم الغی پوره به نه فیږي ا دې ټول خلاصه د دې سلور واقعات خلاصه را باتی بیا آیت نمبر 26 کی قل اللہ اعلم بما لبثوا لو غیب السماوات والارض افتر بی واسمع ما لم من دونی من ولی ولا شر فی حکمها احد فی جملی ذکر کئی قل اثر تو صورت دار عددی فزمن کے مسئلہ بیان ہی تدبیر دنیا بل وجوہ ثلاثہ پدری وجو ولی د دنیا د محبت د وجنه دی د قران ناوړي د دنیا د محبت د وجنه علم غیب او دا بل ثابت دی د دنیا حقیقت سره یو وجه ذکر کای ا دنیا تو خد من کا کما اوخذت من صاحب الجنه لکه ابا ول نه چواغه شه با د وطن واغه شه ته به ته ګور او ختم بشي یو وجه ادم البته ضرورت دوه موجب یاد ذکر کای چې وقتها قليل وقت لګ دی وقتها قليل آد نمبر 45 46 47 کې وقت لګ دی لکه باران شي فضل شي فضل سمزور شي اصلې پر شي ختم شي دا که ته په ماشوم یې ظلمې وشي او بوډا وشي ختم بشي لړ بشي ته وقتها قليل درې موجه ذکر کوي دنیا رو خساتت آد نمبر 49 کې چه دنیا تکون و باران آلیک دا دنیا پدابان و بال شی بیا بوائی چه مالی حدن کتاب یا ویلتنا مالی حدن کتابی لا قادر تغییرتا ولا کبرتا الا اقصا وجدو معامل حاضر باشی دا صورت مقصد صورت نفی شرف علم بواقعات اربعا فصلو واقع و سران یو اصحاب کعب اور دې ځان دال نه خبر نشو دویم نبی اسلام ته الله دې تاسو مش سبب دا کار کوم نبی اسلام ته سبب پته نشته دریم موسی اعظم دې در سره په کارو پون شو اې در سره وای دا مار خپل نه اندی کړی اته لورم ول کرنے ته ورا الا کان يفقون قولا فزر خبر پون شو اړې ټول خلاصره به زموږ چې بيز قل الله اعلم ما لبثوا دا لوګې په سماعت ار ابصر به واسمه مالام من دوني مي ولي ولا شرکو خو په احد او د دې په زمن کې چې دې مثلا سړی اوړي دنیا ته محبت وجنه اوړي نو د دنیا سپکار بدري واجبات بیا نه شیخ قران رحمت الله علیه وی چې په دویم ځل باندې لاړم حج دا اني یو ځکه او محفلو نو په یوه کې زوم ناسمه شیخ ابراهیم ناسم وزیر عدل یغم ناسم اني ما یو کتاب د شیخ قران دا کې د سب اسب د دور د قران کریم خلا د خلاصي جن پکې ودا ما ورکه یو خپل شاګرد نه دا ورته شیخ ابراهیم ورکه اگر نه پیژن ابراهیم یې نه پیژن ایما دا کتاب ورکه چې کتابو کته ما شاء الله د خپل کتاب دې کړي د موسی بن جوان جوان دې او ته او جوان دې هم دې اته ته نه ته کم دې ودا غره غره فاض شیخ وزم پاتې دا وی دا تعلق ما چا وی دې خپل کړم ایما ته چې ماشاء الله زما نیکه پشان دې کړي دادا محمد ابن عبد الوهاب نوسیو د نوسی دیو ماشاء الله زما نیکه پشان دې کړي شیخ او تینا ستاره نیکه کتاب دا شان نه ده ان دا غ شان دې وی ولې په کار وای چې شیخ خوشاله شو چګره د خپل نیکه کتاب تر زما کتاب مسا شیخ وینا دا کتاب چې ده د کې استاد نیکه په کتاب کې فرق ده وی څنګه وستا نیکه توې ثابت دی په حدیث باندې او دې کتاب توې ثابت کړي په قران باندې د توې د ثابتولو لپاره قران کافی دی په احادیث باندې احکام ثابت دي الله باندې په احادیث باندې احکام ثابت دي توې چې دا په قران ثابت دي یو مثال څنګه نو شیخ او دا صورت وي چې په دې صورت کې نه پیر الغیب کای په صدو واقعی اون سره یو په واقعه د سابقاب چې ګوره سابقاب ځان د خبردار نه خبر شو دویم د نبی اسلام چې نبی اسلام ته الله سبا یو قدرت مو سبا دا کار کوم ان شاء الله تا ته سبا پته نشته درم ګوره موسی علی السلام د زړه سره په کارو پوه شو ای در السلام وای جو ما فعلت انا امری اسدورم ذوالقرنین ګور لا کدو فخذون حدیثا اخولات رباتی قل لا اعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والارض ابصر بي واسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك بي احدا او ترخص هذا الدنيا بيان بالوجه الثلاثه ذكر دا اصل مرض ده دا اصل سبب ده د دې ټول مرض نو جدي مثلين اوري كبولا اوري د دنیا د محبت وجه ک امي اوري د دنیا د محبت وجه نو د دنیا حیثیت شر وقت دا الدنيا تأخذ منك كما أخذ من صاحب الجنة لك باغ وانا باغ واغسل شو تانو الدنيا واغسل شو وقت واقل وقت لك ده تبت الارش الدنيا فتا وبار شي قامت كواج وائي يا ويلتنا مالي هذا الكتاب لا وغادر تغيرتنا ولا قبرتنا إلا أقصى چا چا تياد شو شبار سلوم تاتو كري چا ديك تقران شده دا ظالمان دي دا شبار سلوم چوي ظالمان خطوايا كنا نموذ ور کوي چې کوه ظالمان قرآن دې رسان کتاب دې خوشحال دای چې چاله وردی نو تا ته چېو خیالا اجه دا غړی کله کله وسړل وردی خدا غړ نه او پیسې پی ګډم بیا نو زکی چې ستاک تاکم انقیاد دې الله رضای هغه سړیم دې الله رضا پر بیانې بیا خاصان دې او چې وردی والا کله کله وسړل دې الله رضا لګي وردی نه زکړې دې هغه نه زکی الحمدللہ د دې د قران کریم درې مېسه شروع کی دی او الحمدللہ تر شروع کړه الحمدللہ د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله لره دي د خدای یو صفات مخلوق لري چې نه پیغمبر لا نه ولی لا نه فرښتې لا او ځای ټول صفاتونه خدای پاک لره دي نو ټول صفاتونه کو د باندې د صفاتونه مراده دغه صفاتونه درې قسمه دي یو هغه صفاتونه دي چې هغه خاص د الله دي هغه بل لویل کفر دي یو هغه صفاتونه چې خاص د بندګانو ده که خوب کول روړای خوراک بچی راوړل وغیرہ نو دا صفاتونه د خود مخلوق دي که د الله نه په دې بیا کافر کیږي نو دا ټول صفاتونه دا ټیک دي ایو دي مشترک خدا اشتراک لفظی دی لکه سمیع د الله صفاتونه د بندیانو ده بصیر د الله صفاتونه د بندیانو ده خو دوی دا اشتراک لبدی پر پالو کې اشتراک دے لفظ شامل دے الله لم سمیع ابدا خدا الله سما بل شان دا څنګه بل الله بي غنوري بګه په وګورو الله دا باندې اوري مګر زین اورو الله د زرو کسانو خبر په یو ټیم اوري د لسو کسانو لز درو شنو درو ټول دنیا که ټول دنیا را مخلوقات جدا جدا سوال کوي په یو ټیم الله را ټول اوري موږ چې اور دیو کتا وره چې دوی په خبره کوي نو باندې اوري به هغه ته غوږ یا ته دا سمیع دی الله ابصیر موږ په سترګو دی الله به سترګو دی امغه پرانا کیونو الله ارضا وی دی موږ د فردینا پلوینو الله د زمکه لاندې با اسمان نمبر وی دی الفاظ شامل دی ولا لیکن حقیقت جدا جدا دی نو صفات څو کې شنو درې قسمه یو هغه چې خاص د الله دی لکه عالم الغیب دی مشکل کشا دی داتا دی حاضر ناظر دی د خیر شر مالک دی بی لاتونو باندې ول کوي بی غوګونو باندې ول کوي بی سترګو باندې ول کوي بی خلی بیان کوي نو داتی پد کې بل چاله وې چې بی غوګونی اوري مړ پساوري وګشته وقو ختم شې دي عمر سره خدای دې وته وې کو نه وته مړ لیدل کې پسې دي پسترګو سترګو عمر سره ختم شې دي نو چې بی سترګو دې خدای صفات ولونه وي امړ و راځي بیا بیا اسباب انسان په اسباب راځي چې مړ بیا اسباب راځي ارمانه خدای دې وته وې کنه دړوبه ټک د دې د کفر دی چې الحمدلله ټول صفات خدای پاک لري د مخلوقات نو هیڅ خدای الله نه ثابت کړ توحید کې تاسو پر خلا الحمدلله د خدای توپ ټول صفات خاص الله لري نه پیغمبر لا نه ولی لا نه فرښتې لا نه جن لا په دیوان میخ دی او په دیوان دی چې اچاله د الله صفات نشته الذي اعطى انزل على عبد الكتاب چراولې کې خپل باندې على رسول دې وایي عبدیت د پیغمبر ټول نو چا صفات ده اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله مخکې تر دې دیر شو نه سبحان ربي هل كنت الا بشر رسول بشر مخکې رسول رسول اور به بشر منه اور به عبد منه بیا به رسول منه کله عبدیت نه انکار کوم نو کفر ده کله بشریت نه انکار کوم کفر ده کله رسالت نه انکار خو اول به بشر منه چې بشر دې منه تا دا غیر رسالتونه منه کوي اذر را ویلګ په خپل باندې کتاب کامل کې کامل فصل په بیان اصول د ایمان ولم جزل له یذ بغران انه د ګرځول دی لګران ایوج کوګ د مخلوق انسان کتاب دی ګر ډیر پیچیده دا پیچیده کتاب خو ساده آسان دی خاصان قیمن یا خدا مقبول دی د فعل معذوفه جعله قیما گردول دل مضبوط په دلال باندې یا دا حال د انزل د ضمیر نه یعنی انزله قیما را دي گله دل ډیر مضبوط دا لیون در دا علت دی در علی ګرو سره را دي گله دی لیون در باطن شدیدان د پاره چې وی ری خلق د جنگ د عذاب سخت نه د خپل طرف نه اته په کار خدا وکړه ګوره وتا چې دا څه ویلې چې الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب حق ليون در بحثن شدید امر دا په کار وکړه دا کده الا ته د معلوم په منځ کې دا جمله ول راته معترضا د فاره ته تلستا دا کچ الله ته پته دا ظالمانو پیدا کی چې به دا ډیر ګران کتاب دی ا دې علوم په کار دی نو ګور دا ما د علت ته مخ کړه تسلی چریګه ما لم یجعل له عوجا نید ګردول ګران بلا آسان کتاب دی وجه قیمن مضبوط دی په دلال د دې دلال څوک نشي ماتوله وجه ارالی ګلل لیون تر باسان د فرچ وری خلق دا عذاب سخنا چې څوک دین انکار کی خلاف کی نو یې روز الگ تباکی کوي تک دا ادیان سمودیان تباکیږي ملتون فطرتنا ازر کی منن کو دشتو کیوں منے تو مبارک شاہ آ کدا ل عمل کینے عمل کینے ایک بنتے خی صورت تے کم ظاہر ہے مکیدے مکی کینے کا عمل کم ہو مذو نہ زکاتو نہ حجو نہ جہادو نہ سشو قران ذکر اخر دلو عمل نے کہ بنتے قران خی تو ان لم اجر حسنا دلیل اجر لوی مکی صورت کی ویلو کنا چې ان لهم اجر کبیر ارته ویلو ان لهم وان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ارته لوی اجر قران والله ولكن ارته دوی حسن خله کله کله لوی اجر یک د بوس پند چې دغه د بوس پندو سکو تا یا د خاور د پورا او سکو تا دای بس خو دی اپدا د هغه د بوس پند چې ولس تولې صدر کی دغه خله لک به خله ده کنه چې لګ د په غوجم کې لیکن د خپل قیمتي ده نو الله وایي چې ډیر به وي کبیره به وي اخیسته به وي د قران وړو اجر دا به انتها ده د دې څه انتها نشته ولدا کار ده څه در پیغمبرانو کار ده نبی اسلام خویلو خیر کو من تعلم القران وعلمه خوره پتاو کیا تو چې قران دغه بل ته خي یا ابا هريره علم الناس القران وتعلم و بهرا قران خر کو ته خي او د کوام فهم من تو انت كذلك کتمون شو ته دکرنګي چې د کې او خي زارت الملائکه تو قبرک ملائکه وستا قبر را دي تا تو دعاګار کوي دل وچ د کچا قبر ملائکه را دي د مزور انا نه چې قران خي او زکي نو په دې حالت کې مړ شو موږ یې زده کوو موږ خو ما په دې حالت کې مړ شوې نو زار تر ملائکه تو خبره کړه موږ ماشومان ټول د کشان زده کوي ما نه زده کوي کور خي بل استاد نه زده کوي کور خي بیا داغه شاګردان در دې زده کوي بل ته خي زم کار دغه نه خيركم من تعلم القران وعلمه بهترین عمل پټول کې بهترین عمل قران کریم دی ما کتینا فی ابدا درنگ تیرا رکی بدی که امیشا امیشا و دغا اجر حسنا کی فیندر اللہ دینا اویاری آکدان چوائی نیولی اللہ نائب دیوی نادولی نائبان دی دغا اویاری ما دو بیمیر نیشت دیل پریبان سے دلیل کل اللہ ویلی چفلان کے دل اللہ نائب دی یا نائب پیدا کم دیتا دلیل نیشت اولا لی آبائی من انا دی بزرگان کو بزرگان وی چی دا انسان اللہ کا نائب وی بزرگ را دیتا دلیل دی کبرت کلمتن دیر لیا دا پید بار دا کپر دا خبر چود استا دخلی دینا دیر لیا خبر دا کپر دا ظالم چیچ تو دا اللہ انسان دا اللہ نائب دی کبرت دیر لیا دا پید بار دا کفر پید بار دا غصی دا اللہ کلمتن دا خبره چې توای دا د الله نایوان دی چې او دی دخلی دی نا دیر لیا خبر دا روت را دی تکادو سماواتو تکادو تفتر دا او گوری لی سور دی مریم او گوری لگو گوری دا سور لیا خبر دا دیر خطرناک خبر دا چو ایدائی نایوان دی ایدائی نادولی دی آت نمبر اٹھاسی نوازی وقادو تحضرہ مانوالا دا اوائی مشرکان نیول اللہ نائب لقد جیتم شن ادہ یقین را رایتا تو یوشینا سختا یو کار سختا تکادو سماواتو قریب دی اسمانو دی اتفتر نمیرو چی اونی شید دی خبرنا و تن شقل اردو او چویز مکا دی خبرنا و تخیر الجبال او مردی که غرون حد دن توٹے توٹے انت دی وجی داول رحمان چه او بلده مهربان باچال نائب و امام بغیر رحمان انه مناسب مهربان باچال ینتقیده ولدن چه اونی وی نائب این کلو من فی سواندرال ندی دا طول چه سو پزمان رو نکدی مگر اب الهات رحمان مگر ابش مهربان باچه تا عبدن آجز آجز دی نائب پکر کم نار آگه و دارا اندر دیر لیا خبر دو کرد ظالم بچه ها چه توائی دای نائبانی نادولی دیر پلیتا خبر دو کرد دیر بوینا کا خبر ہے پرابو شرکا دیر فلیتا فلیتا انسان دیر فلیتا خبر دے اکرا کبرت کلمتا دیر الویدہ پید بار دو سید اللہ دیر الویدہ پید بار دو کفر کلمتا دا خبر چی تو ایدائی نائبان دی تخرج راو دی منا فائب دخلو دینا این قولنو ایدائی اللہ کذب گردرو اس تسلی تخفا کیگی مخفا کیا وای بخیر فلا لک با خود نفسک علا آثارم شاید چه ده لکه اون که دخ پلدانه علا آثارم ده پدی اقوالو بانده ده اقوال شرکیه ده پا آثارو علم یکمینو چی من رو ده بیاد رو حدیث فتا دکر پدی تازه کلام قرآن تی حدیث ہوئی حدیث خود تازه توی نوی توی ده قرآن سپات خود قدیم ده ده حدیث ہوئی حدیث وته دا کوي چې دا هر وخت سړی کسل دلې وای د 101 بار زلبانی وای نو بیا هم دا تازه تازه لګي دا دړيږي نه دا نه دړيږي بالکل دا داسې کتاب دی هر وخت نه ونه تازه تازه چې ایمان لري په دې تازه کلام باندې اتف اتف دوځه افسوس نه نه لکه په دیوانې ان جان نه استذیب نه دنیا چرت دهارې برائے جړدار دې دنیا محبت ان جان نه مال رضیت الله پېښګم ګردولي هغه چې په مکه باندې ازینت دون سنگار دې مکه لا دنا بلوم ایو اصل ملا دې فرض امتحان کو دې چې کم یو خيستا عمل کو کله چې دنیا په دې باندې قران لرا دې خيستا عمل قران دې کو خيستا عمل قران ذکر دې امتحان کو دې چې دې دنیا په دې باندې وې قران لرا دې اوس تفریح دنیاوی وانا لجاعلنا یکرا من خامخا گردن کیو آغا چی پریز مکبانی دی سعیدان جرزا داگا اچا فوجا جرز چیز شی و بینده بار تختمی دا باغونا دا بنگلی دا نیچو دا خلق فسخی گی دنیا فرس دا موتر دا بایی است دی تمهید ختم شد تمهید که ترغیب القرآن و بشارت و انذار و قصادت دنیا اوس اس پا اصل مسئلہ اصل دعوت صورت بانے روبانہ واقعہ ذکر گئی خودے کی دا دری آیاتوں نے چلی دا صدور آیاتوں نے دا بطور براعت استحلال دی دا واقعہ مختصرم ذکر گئی دا صحابی صاحب بیاد آیت نمبر 13 تفصیل شروع کی اب ہاتھ بتا آیت گمان کے انا صاحب الکافی چی غار والا او ورقی من تختو والا او دا یا دی دا دلال زمانگا ناشنا تو دا جداس ناشنا نا نا نا استفام ننکار نا دینا نور لول عجائب غرائب دا اللہ دا قدرتو نشتے دا قدر ندی چی دریس وکالی او دکڑیو ادریس وکال با رفاتو دا دور روی خبر بنا اللہ رفارا اصحاب کا بو تولی وئی دکدی پر غار کے زان لے او دفتر جوړ کو اپے کیو دی شو درسا نہ کالا اور رقیم او تولی وئی اصحاب الرقیم اصحاب الرقیم ته تو کوئی رقیم او تختو تا په تختو دی نوم لیکل شو دا فراریان دی دا مفران دی اری په دور دور اعلان نک چاونی ول دکدی د بادشاہ مقابله کړوا واڑا لکان د بادشاہ شہزادگان او وزیرزادگان او جنرالان زمون خو بس الله پاو کله ایمان نصیب کړو یو څو لکان شپږ یا پنځه یا اته ورته جو نران لکان الله بخلی الله دې وبخلی الله دې نور در جو چت کوله ام اسفتا اته ګمان کې ان اصحاب الکافه چې کرن غار والا ورقم تخت والا دیدا د دلال زمغه نه ناشتا نه دې لول دلال نور شد الله د خدانیت اذ اول فتیتو کله چې راغله ځوانه فتیا د فتیون جمع فتی کلک ته وي اذر کې فتا وی لیکي کلک ته فتوی ته فتوا ده کوئی چې سړی ته فتوا ملاو شي کلک شي وای ما ته فتوا ملاو شو ته به زما کوم کنه دا ری ځوان ته فتی ول وای د کلکی اده وای یا دی فل یا فل چې سړی بوډا شي نو دماغ کمزور شي دا کرانګي نور قوا اړیم کمزور شي شکوک او شوبه د دنیا محبت په کلک زیات راشي اجه دنیا محبت فکراشی نړۍ کم کم تړي کې دنیا محبت دا غړ کمزور وي اګه بوزدلی وي اګه بہادر وي نو د بډا سړي خو یو دنیا محبت زیات شي او بل دا چې دماغ هم کمزور شي نړۍ هم کمزور شي دغه جرأت دی د چې ته تا د توحید باندې هم ډیر ده مو سر دی اونس کې ویلو فما امن لموسى الا ذرته من قوم لا خوف من فرعون ملئ اي فرعون وين فرعون العال فرعون انه لم المسرفين اكذا مول شي دريق ما خرج مصا مقابل يو بوداغاني تان مستر اغين تا ما مو گدي مسوكي بس چاي سور دور شي چې تا تر په توحید باندې غړي را نور غين کار ما خله مخه دا اي نشي کولای کی جرأت نشته ايو جي استام دولي په دې کې باندې استام ملګری کې دې باندې مخالفت کیږي او نور تن کشران دی دک کشران به کار کوي کوم نامه شما دی دا به تیارې او دای به سټه دای سټه پکې نو دای به بیا مخه ته چلیږي اسامه شت په وړي نو دا دوانانو دوانانو یا آر یا فار یا تختا یا تخ یا تختا دای په درم شه نه مانی او بوډا به سوچونه کوي یاره خیر که داسې وشي داسې به وشي اگر په سوچو سوچونو کې شوراګانې کوي سوچونه کوي مسله ختم شي. اذا الفتيه کله چې راغله ځوانان کافي غار ته دا غار دی دفتر دی دفتر ځانونه کړی ته هم ځان مرکز جوړې. فقالوا إلي ربنا ربنا آتنا وربنا نجراك فلتر مرباتيا أول دواك يا الله هذا مريك من بعد مربانك وهي إلنا من أمر رشدا أتيارك من لك كار دمان غنى إسلا الله ذنبي كار كبركة واجه دامن تكم كار شو ركده دباشا مقابلة رد الشرك ده قوم مقابلة الله دم تحسان كي تاتي چند خي جكال شوراكي نور وعلى کو تو او کښ زمون کوم مشن را جمع شیو چې دا متعالی سات کی د کګران کار قران بیانول د ټول دنیا مقابله را د خدای مون ته آسان کی الله مون کمزور یو اته مون ته آسان کی پتا تو قادر نشته. نو فضربنا علی اذان تلك بذین عددا نو ټاپ ور مونږه په وون دی باندې په غار کې یو سکالو نه د شمیر تا په لکه مور چې بچي ول کوي داس ول پیسرو لولو شلو لولو الله دې زار کې چې ما لکه مور چې بچي ود کوي داس ما ود کړ تا په ور نه یا ضربه په معنا د فردي راوستو نو فرد راوستو ضربه په ډیر مانو راځي ویلو ضربه بحر ضربه او دریاب دې ضربه معنا و راځي ضربه زید امر زید زید لګیدو امر و دارین ضربه معنا تاورو وليضربن بحمرنا على جوبنا تزانه چېونه غټ اٹتاو کی ضرب معنا ده حضرتلو ولا ضربنا ارجلنا اليوم ما فينا ضرب په معنا دو درو په ضرب بينو بيثور له باب دیوال به درو لشي ضرب پډي ضرب معنا بيان وضرب مصحاب القريه بيان کوي تا مثال دا کلیو ادا کلیوانو د پوجه نو ذرا پډیر معنا د ذرا په معنا د پردی راوستو فضربنا لازارم نو فرد راوته مونږه په غوګون دی باندې په غار کې یو څو کل نه شمیر فرد غوګونه ولوي سترګې ولوي دغه سړی ک سړی سترګې پټي خو چې غوګون ته आवाज راځي نشو د کېله نو الله د غوګونه بند کړ پوه شي. ثم باسنا بیا پورته کړ دی 309 سال باندې لینا لم ایل حزبین دی فرجخ کارکو نالم لینا سارا دی فرجخ کارکو ایل حزبین چی کم یو دو دو دوڑا احسا لیما لبی تو احسا خش بیر کون که دا لیما دا لبی تو جی وقت که دیر که پا غار که امانا دمو دینا دا برات استلانو پورا کسی تا بیان کرا چی دا زوانانو غار تر اغلی و دلتا که زمان شورا کولا اللہ نے سوالو که چ الله مزا کارسان کې دغه ته ود کړی دی الله پاک ادریس او نه کار باندې ژوند کړی دی ژوند کړی دی او بیا همیشه اوس تفسیر کوي ما خدا نه نقط علی کنا به بل حق من بیا نو په تابانې خبر ده دی سابقہ بل حق چې حق قارشی چې المغیب سوق دی انم فتتون یقینا ځوانانو د بادرانو ډیر بادرانو امنو بربهم ایمان راو پر خپل باندې ته تنظیم اصول بیان دي هغه تنظیم کې به سره غري چې مؤمن واحدي مو د تنظیم اصول چې بیانول رمبای اصل سو چې عقیده وټول توحیدی سورته آل عمران کې نو دایم امنو بربهم عقیده توحید وا پدې نام هوتا هزار کرم دې له توفیق وربت نه علا قلوبهم افټایله ګول موږ دې پړونو باندې اسقام کر چودري دل تفارد بیان ارکان فعالو ارکان فعالو ګور سوئی فقالو دې ربنا رب موږ رب داس باندې مکو دې توحید بیان کا بیا رد شرکو کوي لن ندعو من دون الان چری چری موږ رحمت کو بيدالان مددگار رد شرک لقد قلنا کما بل رحمت کا یقینا او مونگا اذن بو کی شتتا ذاتی خبر پا اللہ باندې او په قوم رد کی خوف و دتیان په مشرکا رد کی رد دا کی کنه یره و رد خشن نه ها اولای قومنا داخل چی قوم زمونگا ده اونی ول دی بيد الله نه نیولی دی بيد الله نه مددگاران لولا تون علیم بی سلطان ام بین ولی راتل نکی دی پا اولویت دا غیبان سا دلیل پا دلیل خکارتا چی دیو دا داتا وی و دلیل دیو خی کنه خدای کم دا ویدی دیو دا مشکل کشا وی دلیل دیو خی کنه دیو دا قوس الازم وی دلیل دیو خی کنه بی دلیل لگیا دی ادا کم دا تقریقی دو باشا دربار که تقریقی خواه فمن ادمو رسول ده غټ ظالم نشت غټ ظالم دا چان چې جوړ په پاده درو بادشاہ ته غټ ظالم وي پلاران ته پلاران او وزیرانو ټول په ګولاړو ټول ته پټولې سخره دغه غټ ظالم چې والا درو درو چې مړی او ری مړی راځي او سلیشت دا غټ ظالم ده څنګه نه راځي سم نه نه کان دي نو بادشاہ دې گرفتار کړ گرفتار کړ نو چونکہ دبا دو وزیران اولادو دو خانان اولادو دو جرنان اولادو نو بادشاہ والا درین دو مولت ور کردے اپلاران تولے چلک را بچیو ٹھیک کئی گونے بیابا سخت صدا ورکم بیابا خوابا نہیں نو با درین دو مولت ور کردے دو تراؤ تین مخطا وزیان تدارتمو اوز بیا لحق عمل محطت پہ کئی او کله چې بیرته شوی تاسو دین دی مشرکان ادا غنه چې دی رحمت کوي بيدال لاندې بات کوي رحمت کوي رفاو ال الکافی راشی غار ته راشی ځولکا غار ته ځو چې مخ لپاره پس لا عمل ته کو نیون شر لکم ربکم برحمتی خور به کی سفر افستاتو د خپل مهربانتیا نه الله مهربانی کرا دی شورا کو شورا کی مهربانی کنا او هی لکم او تیار به کی سفر کار تا نه ساتیا را دی چل تل ته ودی شوری چونکه دا کار دی وسط بهار الکان واړو نو خدای پاک د دې ارادي خوي نو دې غکار الله نور و دې ته ود کړ الله درې سو نه کار با چرافاد اټول قوم موحدین شو تقریبا الله دا ذم کوي و ترش او دا ذکر کوي چې دې د غدا قسم دې د غار په کم سچويشن کو په کم مالو حقوق و ترش شمسا اوی نیو تنوارا کل چراقی جی تداوران کافی ما نو اوڑی دی دی غارنا داتا زمین خی طرف تا او کل چریو دی تا قردم نو فریگنی دی لرا داتا شمال گس طرف تا چنوار راقی جی انده غار پا خیلات بانه راقی جی مطلب داره چه دی غار خلو چه کم دی شمال تا چه خلوی شمال تا نو خی طرف داو کنه نو جنوار راقی جی پا خی طرف بانه لگی اجی پریو دی نو گس طرف بانه لگی نو ده غار پر شمال طرف تا وخا ده شمال تا خود داتی اللہ والده ازای منتخب کرو دیدو پارا دیدو کیا چونه چی پدی کرنام خلگی او گرمیم پکنی اوام پکی خلگی و اون فی فجوت منو اده این فاموار میدان که دی غارنا دالک من آیات اللہ دا واقع دست خوابی کام دا دلال دالان دی دا دالان و حدین دلال دی من یاد اللہ چاچ توفیق ورکی اللہ نو دی پسا ملر را روان او چاچ گمرائی کی فریدی اللہ دا غدا ماردو جی غیر غبن همی اغلا سوک دوست مرشد اللہ رخون کے و تختم ایک قادن اس او گمان بکوئے تو فریبان ایک قادن دوی خو او حال لیش دی دیو دا و نو قار لیبا ما او اڑو راڑو مګ دې لرا یاده سره او ګمان وکړو تا په دې مکته په ورغلوي او ګمان وکړو تا په دې باندې وو حال لا دې دې وي دې وي خو حال لا دې وي وو دې اقاد وي خو ول سترګې کولا وې سترګې ول الله ول نه پټو دې ځکه چې سترګې پټ سترګې جډیر سات پټ شي دې نظر ختمېږي دیو جنا کم خلک چې ډیر خوبونه کوي دا غو نظر ختمېږي او کم خلک چې خوب لک کوي دا غو نظر چونکی سترګې د بندا کم ارض چې ډیر استعمالیږي غډیر طاقت لري او دا خیر از موږ زیات استعمال دا غټو می په نسبت دی لاس په دې کې طاقت وبي په نسبت دی لاس اوبوز دا رنګ کم خلک چې دماغ ډیر استعمالي دا غي دماغ خکېږي او کم خلک چې خوبونه ډیر کوي غافل دی دا دماغ خرابېږي دا رنګ کم خلک چې ودکېږي ډیر چې په 24 غنټې 16 غنټې خوب کوي 18 غنټې ان دې سړي دماغ هم خرابېږي دې سړي ارث خراب ټول سیستم خرابې اګم سره چې زیات ویخي او سترګې ډېرې استعمالې سترګو نظر په سره کوي نو دې له الله پاک د سترګې کولاو فریخې چې خرابې نشي و نو قلب هم اړو راړو من دی لا ذات الیمینه اخی طرف ته او ګس طرف ته سړي چودي شوړې دې نشي ګورل دا چې ویښ شي لګ ګرمي وشي نو راوي شي کله چې سړی پریوت ځړې نو وګور بیا نشي پاتې دی اجه بیا کل بیلار چې راوی خو بیا په ډډه واوري پوه نو دا الله اړو راړو دا ولی اړو چې په یو طرف بده وین ساشي وو اده که بیمار چې اکثر په یو طرف پرو دی نه دی روست دی لکلم او تای دا لاندې دا دک دا کې دی زخم چې توی بیت سور دا کټیږي بیا دور غټ چې تک سور سی وخت په ګوشي وخت سس خاونه کیږي بیا نه جوړیږي تو الله دې اړو راړو الان ګوډه سره دی شوړي دی چې ویښ شنو اوري باندې الله وی خور خو نه دی 309 سال مسلسل بده خو په دې ودو به اړو راړو الله وی چې ما ته محتاج یو وقلب واس پیدا ای بات زراي وګدون کې د خپل سانګلو بل وسیت په دورشن سپید به حالت کله چې دی ودي د خپل یو طرف ته کېودي شي او کله چې دې څوکیداری کوي اند خپل مخ ته داس بوزي او شون کې داسو لګي دې چې په دې خپل شونډو لګي اندې سو بیل لري چې په ځمکه کې ګرځي پته لګي چې دی پلا یا دی پلا یا دی پلا دی پلا اندې دا وګدا سړک راړه سریخ دا دا وګړه کې دی پلا دی پلا دې په دې باندې आवाज وي چې دا کومه غا خطرې او خطرې نږدې شي اندې به یو غافي دې فاس مطلب دا دی چې سپې په داسې پوزیشن کې چې دې څوکیداری کوله مولانا روم وایي شیخ سعدی شیخ سعدی وی سگی از خواب کافر و ده چن فای نیکان گرفت مردم شد پسر نو با بدا به نشست خاندانی نبو تش گم شد از خواب کاف سپی چه نجش شده و نیکان و خلق زرست وقت تیر کن و مردم شد من در پا قرآن که داغه صفت را غلی تر قیامت خلق آقای علی چه در خواب کاف سپی رسا ولی نیکان و خلق زرست وقت تیر کن او فسر نوح با بدا بنشست نوح علیه السلام دیه ده پیغمبر دیه غلط و خلق سرکی ناسه چرسیان و بنگیان و دناکار و سرا نو خاندانی نبوتش گم شد ده پیغمبر ده خاندان نختم شد ده پیغمبر دیه خب بخواه خام خواه پیغمبر رو کنم نو اقا اللہ پاکا ده پیغمبره ده نگه نختم کن صحبت سوالی تو را سوالی کنم نیک خلق سره چې کینه نیک بشه اسو باندې تعالی تر تعالی کړو هر غلط خلق سره چې کینه غلط بشه قران ور سره چې کینه سبوده کډیر غبی کډیر بیکار ہے خو تعلق تر نه خط نه تو قران مو پوه شه اچر فهم سره چې کینه کډیر نیک سره سره سبوده باندې چرس کې اچ جناکار تر کینه کډیر نیک سره خو سبوده باندې جنا کې مبتلی کې مبتلا کې غلاګر تر چې کینه غلو تر غل کېږي ما قاتلان ترکینه او ثوره دي ان واس پتا کې شوق پیدا کې د قتل ته وسو د بعد قتل کې قتل کې ها دیو جن غلط خلق سره مکه نه ني غلط استاد د درس م کوي دا غا سر بر کړی دي د موږ ډیر ملګرو خ قران موږ نه ویلو خو غلط خلق سره سبقونه ویلو بدعتان سره په مدرسو کې هغه ټول لاړ هغه ټول لاړ نو وګوره وسه خیر نو نه اخلم تاسو ټول ته معلوم دي هغه ټول سمال لرګس مخبره وتل غلط کور نه پر مال لرګ ما دې تختي او کوم خلک چې غلط او خلکو ذات سره نه تیری هغه حق لک دي کار کوي مخه تا شیخ سعدی وای یو ځل وای ازما لا زخټه را ګلې خوشبو یې یو در حمام وروده ارتید از دست بر دست محبوبه په دستان وای یو خوشبوی خټه د مالات د لار په حمام کې نو به دو ګوپتم کې مشک یا غبیر ما ته چې د مشک کام برې کنه کې از خوشبوی دلاوست او مستم جستا د خوشبوی نه د خوشاله شوم هغه وای ما بګوپتا من ګلې نه چیز بودم زغه بیکاره خټه لګینا یو څور د ما د ګل سر وخت تیر کړل چې خو خلکو در وخت کې تیر کې ګوره نبی اسلام وایي د خو خلکو دیاره مثال داسې دی لکه د قران والو د سنت والو د خو خلکو د اشتای مثال داسې دی لکه اتل تر چې کې نه نو کا تر تر کې نه بل خام خو ته مبا مو لګي سلبر کې مکه کې دی په لاس بالو لګي په کپړو بالو لګي ته بي به نس کولې دي ک اقدام نه نو کم اس نه هغه د خوشبوي خو تراش دماغ باندې په خوشي په خوشبوي باندې دماغ خکېږي او د بدو خلکو مثال وای دا ده لکه د لوار په بټه د لوار په دکان کې سړی کیږي د لوار دکان کې کینه نو هغه به جامع سورې شي هغه دغالو دی هغه بسر کی جامع به سورې شي او که جامع دی سورې نه شي پرت کا نو لوګي خبرې خام غادمه او تلار شي ان دماغ باندې خرابېږي خو خر کو سره کې نه وګوره سپه خو خر کو سره نه ته نو په قران کې یاد شه کل چې په قران کې کا پلان به کل به 30 نه کې په ملایږي نو سپې په دوه باندې دا د خو خر کو نه سیاسرات دي د غلط خر کو نه خب خصب خف لارو د نوح علیہ نوح اسلام خف لارو د غلط خزر زویہ کې ناس خراب شو اثر وي د محفل وکوي وکربم باطل درای اس په دې وګډون کې د خپل سانګلو بل وسیده خپل درشل باندې وسید درشل لو تلا تعالی کجرته ورغله په دې باندې لولے تمنو خامخا اوڑی دے وے دے دین فیران پا تیختا باندے اخامخا ڈک شے وے دے دین دیارینا تک دے گئی حیر دا سو چو روب سڑے سڑی کی سور لیر تا کوئی دور دا گروب بھی پوپل باندے اچھے سڑے سور پلی تھی دا گروب نی آگا تی بری دی ریغت ماچی ہے چولی زان تا لیکن روب ہی نی او کرش سڑے دا اللہ دے دین تابیداری لیکن نبی صاحب روب بدور دیرو چی خوچا تا بیو کتلا په بد نه په غوسه هغه نه بیا امتیاز باندې حالانکه نبی اسلام غوسه داس نه کوي خدا غروب الله دې زم نبی اسلام وايي نو سر ته بیروبي مسیر ته شارې زما روب په دشمن باندې الله د میاش په فاصله چوله او ته مسلمان کا الله تعالی د الله کتاب تابع شي اک روب به الله راو دی امریکا به تیریږي بل بل داود مجاهدین دي غریبانان لګیا دې ټیک دا هیڅ مته نشته بیا هم ته امریکا تیریږي غټ غټ خلک تیریږي نو یاره ګور په دین چې برین فری دی یا ته ماچی نن تر ځوان دی ګټو پک ګرځي بلکې یاره بس تا راج بغل وځ کل الله د کتاب تابع شي نو خلک باسه ستایدت کې یریږي بانا ولا مرت مرو مروبا خام خاټک شوی وي ته دین دی یاره نه کذارګن کما انم نه سنت به وکړو نو کذارګه باس نام د کرنګې می پورته کړل دی دے پاتیا تپوزگی پخپل مینس کے دیا اوبلنا قال قائل منو وی اوین کی دینا کم لبیسم تا سور وقت ترکر پدی غار کے وی دی نور وی لبیسنا من آباد آم من وقت ترکر یو رضی سی تندر دی فو پروندی ٹیپ کرا گلو یا رس شوا یا در رضا بس کمشوی نو قال وی نورو رب سازو قبول پاگمان چاس وقت ترکر دی فباسو احدا کمو دورب کما ها دی نولی گئی یو تنسانا پر روپایس دادو جا ورک چی دری زیر شی نمانا روپای درهم او ورک چی دری زر شی نمانا مال خورت بیدا پرک کرده ورک مال او ورک روپای پا واسو احد حکوم نولی گئی یو تنسان بیورکوم پر روپایس دادو جا ها دی چی دادا خارتا نو دی گوی چی کم یو دی خار والانا دیر پاکی در پید بار در خوراک دراتل دیو کی تا در پا خوراک در داغنا او نربی دیگه پر لو رات دو که او پوز دیگه پا تالبان ایسو دا اولیاء دقا تاو گوری اولیاء گی کی کنو گی کی گی آو اولیاء بدان تر پیسی کرن که سوال بکی جیب که خپلی پیسی دی چه سوال که در خولی ننه سوال با نکی پیسی بکردن او دا اولیاء دوڑای بکم اخری پاک دانا جی ار جانو گوری بچی در سڑے مشرک خود رہے دو مشرک روڑے بنو خری معاہد سا بدی ایوہم ایوہا اس کا تعامن چی کم یو دی خار ورنہ پاک دے پیت بار دو خوراک یعنی چی عقیدے پاک کرا دو مشرک را نگڑی کرے اپلار چیزی دو پلار دی شور شبر شاب چاتر نکی زبدر میں پوچھنشی ولی انہم این درو علیکم یکن داخل کچر خبردار جی پتا زبانے او بلی تا پکٹو بانے کچر کلک ہوئی او یعنی دوکم یا وفت کی تاز بدین پل کے کچر تا تو سوش ہوئی ولن تفلیو ہر اس کا میاں بنیشی پتا ہوئی چرے ہم تو ایک پکٹو لگی او شہیدان جن کامیاب نشو ننا اصل کے دا حق پرستو میشے دی میشن باب کرنے مدنگ با شیدان چھتی دا خو میشن با پاتشی دا اکبرو تو طول کار گا میشن تا دے لکا یحیاء زکریہ اگزام چھ بچے گواری سلا گواری ہاں دیلا گواری جی سلا گواری چھ زمانا میشن پاتشی دارنگ مولانا سے والا دیوالا بچے ور کی نیک صالح آگا دیر خفای خدا رہ جے اړې مضبوط ته او په قران باندې ټینګ دي امنګ اوس هم سوال کو چې الله پاک دوله او نیک فرزند ورکې دی بی بی نه یا دوله بل بی بی الله ورکې ګجر دی نه کی الله ته پتا اده کې دا میشن داغه داغه نه رستو پردیس اړې نشته نو نه ول چلول شي نه ول بل چلول شي هم دا بخپل داغه چې کوم دغه جانشینی د خپل دی یا نو سه بیا او د لونو غو نو سی غم دی اصل کې د زوی نو سی بیا کار چوي د لونو غو بیا خپل کارو کې لګیا شي واش ولا دی ولا خر نیک بچی ور کې دا غو مشتن به ته بوزي ولا تفله اذا نفدا هر کامیاب پد شي تاسو په دا وخت چاره ما د قران په دوا قبلي کې دوا له کې دړل اخلاص چې الله د غزا کې یو جانشین پیدا کی د مولانا سیو جغذای فی عباس و کذالک اثرنا علیم او ذکرانگی خبردار میں کہ پدی بانے خلق اثر اطلعنا خبردار میں کہ پدی خلق لیا علمودی پر چی پوشی یقین وعدہ دے اللہ اختیارا او یقین قیامت چی نشتے شک پدی کے عزتنا دونا بیرم کل چی دے بات مباعثہ کر پخبر میں کہ امرم دے دین خبر دے چی کلا دا اللہ کولے گا د دې چې خبرې مکو چا تر دې چې له ډوډۍ غوښته پی سي ور ډول په وخت دا رقم له روپۍ دا دې ملک وی دا هو دې ملک نه دا او تا چې تر څو کم نه راغله وی دا دې ملک جنگ شو او دا دې ملک نه دوی دا دې ملک پولیس وال روانو پولیس وال ته چې کا کرا شو ګره دا لګ دې دا سړی دې اته ته روپۍ دې ته دا دې ملک نه دوی دا دې ملک نه سپای جو کا تو سپای یو دا هو دې نه پیر کا ته کم راوی د دې خار اې د کای مال دې او مال نو ما اوس ته یو کس والا د ور شیخ نه مړه یزوان یو کس ومن چت کا طریق یو کس دا یا رحم نو نو په دې باندې په باسو پولیس اورده ته کوم مال افلان کې دا مال هوشته نه دغه په دې په خبر کې مونږ چې راغلو دا څو مال به نه ویلې جوړ شي ا ځړې مال ختميږي نن نن درې سو کال مخې په خبر کې وځار چې کمې کې مال به وي هغه اوس نشته دای خط هغه باندې هغه باندې بازارونه یو څه سدي نو دا کړنګ درې سو کال مونږ کې تیر شو خیر دا پولیس اورده ته پاتې نه بوته چې باچا ته نو باچا ته ته څوک یې وزر دی ځان پېچا دی نو هغه وزیر د پلان کې وزیر دا وزیر خو نشته نو وی دا خو دا وزیر لکه مشهور دا وزیر خو درې سو کال مخ ته چې کاغذونه وکتل بیا لږه تل خو دوره کتل وی او دا نور څه شو په غار کې دي وی تاسو ته مونږه ته ونیشو نو په دې ځای کې دا دغه جګړه په دې باندې چې باد الموت شته او کنيشته پورته کړ په دې باندې باز مباحثه شروع وه عزت نه ځاونه بینم امرم نو چې کله دا خبر راغله چې وګوره درې سوه نه کاله الله ژوندي پاتې کړي اوږده نو د دې مسله ثابته شي او هغه دا چې یو سړی ژوندی ساتلې شي درې سوه نه کاله نو کدا ته ګرانه نه شي خلک ژوندي کړي دلیل ته ملاو شه نو اراده چې دو نو لاړه هده ته یې کم دي په دې غار کې دي چې دې ته نه لاړه دې مو سره اوږده شه نو بس بیا مړ شو یو د شیر ولا ولا پوره پته ما ته دیشته و تا نو فقال ابن علی بنیانا وې د جوړ کې په دبا په دیبان آباد اره کو بده باندې خو نشانی جوړ غواړي نو الله وې زکه دا ولیا دي نو الله رب دا غیر په خوانو متونو د ولی نه خبره چې بغوان به گنبد جوړ کو نو په دې گنبد جوړون چې د پته ولې دا خو بیا دي نو الله رب عالم به رب دې خپو په دیبان چې ولیا دي د ولید فرض ورونه چې ته بګو بات جوړ کې عربو ته کتاب تلاړی لوري اولیا دي هر عثمان رضی الله عنه لوی ولی دیشته د پیجاندا شه د بګو بات شه نه قبر پوهته هر حمزه رضی الله عنه لوی ولی دیشته اته بس یو لغنی خار و فردی داغه هر فاطمه رضی الله عنه وړو کې غو قبر دی یوسف نشته لوی خلق فراتی لوی صحابه لیکن نو ګوبر شه او نو پاغه باندې قبر نه قبر پوهته ولی اغا اولیاء ندی سنا دا ولی دا خد ولاد نخد دانا را یہ گوبت پہ جو خان دا ولاد نخد دانا چی بس اللہ ترد آشی نو قال اللہ دین غلبو علی امری ما ویا کسان چی زیادتی اگر پک پل دین کے بیدتیان ای ویلنا تخذنا علی مسجدا خامخا جوړو په دی باندې جمعات وګوره جمعات جوړول په قبر باندې جایز شو کنه وادا چا وی دا غلبول امر دا بدعتیان وی دي انداغه کول بل غړ نبی اسلام وی لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبورا قبورا بيام وصالح متاجدا الا لعنت دا دل کی په یو نصارا باندې ته پیغمبران د اولیاء د قبرونو جماعتو جوړ کړی لعنت په سره دي لعنت را دي په مکروه تحریمی باندې ای حرام شی باندې په مکروه تنظیمی باندې د لعنت نه دي مطلب چې قبر باندې جماعت جوړول یا قبر په خود دا مکروه تحریمی دي حرام دي لعنت په نبی صاحب لعنت الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا انبیاء مصالحه مساجدا نو قال الذي قلبوا ويا قزان چې زیات یې ورو په خپل دین کې بیر تیارو کوئی وی خامخا جوړو مون په دی باندې جمعه سيقولوا ثلاثه دی يهود دغه ته ور چې يهود به پسې کې باس کوي لا یعنی خبر کین زرد چې وای به يهوديان ثلاثه درې کتا نورا به هم کلبم سلوره مس پیو او وای بدی خمزون فی ذکسانو شپګم اس پیو رجبن ملغه وشتر کای نادیدا او وای بدی خمزون وای بدی سبادون وکسان و سامنم کربو او اتم اس پیو تدای منادر پدی وی اچھا او اتھاب کم سو کسان دریو بل وینا پیزو بل وینا وو بل وینا وو دای دا منادر او زمائی وو آیا کتما تا اتھاب کم کپڑی سنگوی اصحاب کرام څوک ځانو دا سپیرنګ څنګه و دا لایانی خبرې په دې وخت مخرمه مسله تر وته مونته چې اولیاء کرام دي درې سو نه کارو دي شي وي دي او ځان د هغې خبرې راوي شي وي لبست یوم نه بعدو یو ورځ تر کړه مسله اصل دا نو دا ته پری دی او په لایانی کې شروع شي رنگ څنګه و او دغه کپړې څنګه وي او نمونه تو نمونه لیکل بطلی موز او تطلی موز عجیبا جو نمونه لیکل ابی آداب لیکل جدا نمونه پا کاغذو لیکل جیب کی واچه غرط کار بندی کی گئی دی نمونه که بس چلی پا نم کس چلی دا غی نمونه دا اولیه و نمونه پا جیب کی واچه یا لاستاو تڑا کار بندی کی گئی دا دی یهودو خبری تولی خواه تاویشته خود دک تاویزو نیشته دا چه نمونه چه پکی واچه و لاسته واچه سر تطورنه دک تاویزو غلط دی خواه نو هغه نو لګي جاهلانو نو مطلق تعویذ باندې شروع کړه لکه په غلط تعویذ باندې وکړه کنه در په صوفیا باندې شروع کی مطلق صوفیت خو ناروا نه ده کوم چې غلط صوفیا یې پیرا وکړه کنه نو رات به شروع په حنفیانو غلط په حنفیانو رات کې کوم چې بریلیان دي غلط یې بغیر د وکړه پای نه کوي بس جاهلان داسې بیا فلا تمہاری فیم قر ربی و رب ما پوره بیعدد پشپیر دی باندې نه پوی پشپیر دی باندې مگر لگ یا غدوانه کچ کم خلقو جسو کسانو دی یا دغه بادشاہ چو دارستو دی ته پتا فلا تو باندې پیما نو جگړ مکو په بار دی کی الا مرا ظاهرا مگر جگړ سر تری بس ولا جبري دول الله مونته فتنشتا الله ته فتنشتا ولا تستتبم اتا پوز مو کو دای په بارکه منو دی یوزنا اغه اچانم ضرورت نشته وتا به ضرورت ته پوز ولیکه ولا تقوس غدما واقعا په نبی المغرب چې نبی اسلام ته الله وی ولا تقولن ولا تقل تقولن لشر اما یو کار ته نه فعل ذلک غدا چې ده کوم کې دې کار مسبا تاسو سبا پته چې سبا ته ژوندې پاتې کېدل شي کنه سبا راتلې شي کنه سبا راته کور کور کار کول شي کنه اذر کې نو د ریشا د زړه تاسو نبی اسلام څخه د مکی مشرک د عربانو دی بتل يهودو ته به چر دې وایي چې پیغمبر مونږ ته داسې وشو خای چې مونږ دې ملامت کو نو وته ته پوښتنه کوي د درو خبرو یو ته پوښتنه چې اصحاب کهف څوک یو ته پوښتنه چې روح څه شي دی یو ته پوښتنه یو ته ته پوښتنه کوي چې زور خرده څوک نو دوی وی ښا دوی چې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم سبب ته وامه او ان شاء الله ونه نو وای پیران الله نبی صلی الله علیه وسلم پریشان شو الله او ته دات وای کنه ته ان شاء الله نو وی دي تاسو سبا څه پته لګی ولا تقولن اما یو کارتا انی فارن ذالک غدا چه دکون که دی کار ما سبا الا انشاءاللہ مغروا انشاءاللہ وذکر ربکا آیات کا آیات کا رفتا کل جنیر جی بیا و انشاءاللہ وقل عسا او اقرب دی ایادینی چلا رب سمکی ما طرف زمال اقرب دیر دیدی تا من حادر دی موجود حالتنا رشد اصلاحتا اللہ مال علم نور راکی کم خالق چی انشاءاللہ وی اگر اللہ علم دیر زیادت ورکی ولبی تو فی کافی ما او درنگ دیر کرو دی داو تا غونیس کی ویلو چی لبیس نا یامن آبازم اللہ اینا ولبی تو فی کافی ما او وقت دیر کرو دی اصحاب کاف فغار پلکی صلاح سمیت سنین دریسو کلنا وزدادو تسعا او زیاد کئی بی عربون دو قسمت اگر کلینڈر یو دی شمسی دا جنوری فروری مارچ اپریل جون جولای وغیرہ او یو دی قمری قمری کی رنبای میاش محرم دا دوی ما سفر دا درم ربیع الاول دی او سلورم ربیع الثانی دی او پینزم جمادی الاول دی شپگم جمادی الثانی دی او وم چکم دی اگر سفر دا وم چکم دی رجب دی اتم شعبان دی نهم رمضان من قدام یا دا نهم میاشت اسلامی اللہ سم دا اخبرون کی اختر میاشتا یو دسم ذل قادا من متخالی میاشو او دو دسم ذل حجا دا نو دا دا دا میاش دا اسلامی کلیندر دا اللہ سر دی کم دی دیگی دو سو فچ پر دی دی او انگریزی کلیندر چی پائی گی دو سو پنی کی تین سو فچ پر دی پائی گی تین سو پین سر دی دو سلو کارو بعد دری کار پر کر دی چی سل کال تیر چی دا انگریزی کلیندر تو اسلامی داغی نسو جوڑ چی ایک سو تین کارا دو سگوری ہوتا ہے ولبثوا في كهفهم ادي وقت الروف غار فلك 300 سنين دريسو كرنا في انجليزي كالندر وزدادو تسعا او زياد كاي في عربنا دا اسلامي كالندر جي دا پكين نه كانو سوا شو 309 سال زمن پكر دا اسلامي كالندر بيزا اد انوار شمسي كالندر جنور پر بيسا پورا 300 كارو اس حاصل سر قل الله اعلم و الله خبر پاگه دی وقت تیر کرو الله ته پتنا یو دویم لهو غیب السماوات والارض بل ایچا ته پتن نشته لهو غیب السماوات والارض خاص دی الله لا علم ده غیب الاسمانو ته مکل بل ایچا ته نشته نه ولی نه پیغمبر نه بزو ابصر به سخ خلدون کده الله ابصر صیغه ده اسم تبدیل الله سخ خلدون کده یا صیغه صیغه تعجب ده و سخ خلدون کده الله وات من او سخاوریدو که الله سخلیدو که ارد سوی دردائی نوینی تیارو کی وینی او سخاوریدو اردائی نوینی اوریدو ارد چاہ غوری انسان بینی خو پستر بینی نیز دینو کی وینی لرنی نی او پناہ نی نی او اوری خو نیز دینو اوری لرن ناوری دا اب سر بھی وات من دریشو مالا من دونی من ولینا نیشتے دی مخلوقات لا بیدالانا من ولینا نسوک مددگار صدور شو ولا شرف فی حکمه انی صدر کہ اللہ فقبل پیسلو کی احد ایسو کما شد قرآن وی ما پا مکٹ کے ما سبب کے مکٹ پنجاب کے والا کرا پیان دے والد سرائے و طالب سر قرآن مجید ما چراواز ماو کتا نوے کدہ ہر یو آیت سر تے لکلی دی چیزا جن چاہتے لکلی تخویف دنیایی چاہتے لکھ تخویب اخروی چاہتے لکھنی بشارت دنیاوی چاہتے لکھنی بشارت اخروی چاہتے لکھنی تسلی چاہتے لکھنی تشجیع چاہتے لکھنی امور مصلحہ چاہتے لکھنی ادخال الہی اما چوکت دا ہوتا برد تفسیر پر یو ٹکی کی بلالوی تفسیر دا اما تے جلے کہ دا تاکم دا کیوئے رے اما تے جلے دے میاوالی نا آپ علیہ وکلے رے وہاں بچران التے والی نا مولان حسن لینوں دے ما غنن زکرے اما چاہی تلار کمنا ویچی میاں والی تلار چھے تو پا بازار کم تپوتو کی دا پلا چوک کی چی ما بچر دا کمنا تا تم سو کوچ دا دا ناقا نیقا لار دوی خواد چی خوی دا پا غٹے ما روان شو دا دا ویدا چی میاں والی دور دا ما خامو اما تپوت کی جواب بچر دا کمنا لار تلا کی خال کوچ دا لار دا ما خامو تا نیقا تلا اما تیج سکے دا ما گرنو اشی خوڑی رب بینتی ها کل انسانو په بډاوال چل دلو ما ته پته نه هات خل انسان په ځوانه کې وایي سورخ خلو ویګره ملانو په ما ته چای چې څه کوي ما چې زمان ته یو څه ما چې اوس خو نشي لای ما چې ولې یې چې په لار ما خو ډېر لیوګان دی او دا غټ غټ غټ اته څه بده وخوري یې ما ځنه نه میشي خوړې په ما ته دلته شپاو کا خیر تار بولار ما چې نه زبا زمو سو وی دروان شو ما یې غړي لري دا وي چې ورته نه ځي د شپې څه یو لږ دورس بچي وي وی دې نه سو شاګردانو ته خبرې کولې یې ما سلام کوي دوه علیکم سلام وي یما ته د کم نه راغې یما ته چرالم خود پلان کیدا نه خو یم د پیښور داله کې د سره د پیښه په سر راغلې یما ته چې راغلې متن قران او یما ته ما ته چې کتابونه دی ویلې یما ته وی پلان کې پلان کې ما ته چې نمونه دی ورې کې وی دي دی یما ته د اس نه کړی مې دی ته په دا نو کړم یما یما ته ته په دا نو کوم چې وکړه ودا راته وی تو قرآن کی جو اب سر بھی ہوا اس میں دا کما سیغا را نیما را چی دا سیغا دا اس میں تبدیل نا واش چی خلیدون کرے اللہ آخور دون کرے اللہ آتی را تعجب ہم دا چی وہ سورا خلیدون کرے اللہ آت سورا خور دون کرے اللہ پیدا کرو تو تبود نور را ناو کن آسیغا دا امر ان کی دیشی چی اب سر بھی خق قتلو کا پا پدی حالات دا صحابی کام آخور دون کرے اللہ دا صحابی کام سیغا دا امر ان جوڑی دیشی پیدا سے اسو تب نور نکو ایما تا گوری گوری وچی جن مالو مور ہے دا خو جن دے پیدا پوانو شن دی مطلب سے اگر دیر لی جور انسان پیدا کا دیر دیر خیستا مگر زمان دا فساد وا پا دی محکمہ کی دا لیواتت دا مسئلہ دیر زیادہ شیخ ہوئی آنو ایما پیدا شیخ چی دا خب زمان استاد دا چی جن مالو مور ہے دی خلق ہو کتر یا بلتا پی جن خلقتیم یاری گی پی اگی ما دور فائدرا کرن چې دوه چرته ما به بیان کول خو خلکو به کوي ما نه کنه خو ما ته کنځل نه کول نه ما ته په ما چاله سوچتو په دې کده مشهور شوم چې دا د ته حضرت په جن وی دی دا پیرې دی دا شاګردان کوم مشهور دا پیریان دي دا پیرې دی دی ما وې چې چرته ما مسله کول ما ته چاغ نه کول کما به ارث خلکو دا ګره جن هغه پیرې دا دی ښا واشه خیر چې قرآن رحمت الله علیه بی بی پی وی چې ډوډۍ میما چې ډوډۍ خړې ما چې نا وی الله ډوډۍ را میما چې نو خو میتا چې ته چې مان دا خړې میما وی چې ما ما وی چې نو دا خړې خو مطلب دا چې وګه نو خو می خدا مخرا پی مخرا پی او کا ستې وی چې دا توکا د بودا او پلان کې کمره کې ال تک ولا میما ته هیڅ بس وی سر ما می سره می چرتا میما ته یو ساده یو جوړ کپڑے وی کمی به می چاچوله به می چوله و نور به صادر اثر تا کی ودا صادر به بوز ما دا بستر وا شیخ ما تر بستر نی گردو لا کټی اڑی بستر ا دغه چ اینا ما په ودو خو خپو باندې خوب کړو و دو ټولش په یو خو ما به جن سو له ګوتی درړی نو کته چې ګوتی راړ نو خدا په مسله شي خر ګوې نو جوزات یو ځل ثړې بدنام شي دغه دغه مسله نه چدیږي په وجه و زه ما ډیر احتیاط کړم وی چرایو تم دا کمری تھا نگئی تو چلے کدا حضرت سے میل مدے ادے بدل تے وی وی چھا دا کنا وی مال کٹ را کہ وی دی کٹ کو دشا وی گئے او کس تے گلی ونے چھا گن جن دے وی گئے چھا وی دا چھا پیر گوری وی دا سڑے ونے اگا اگا لے وی خپل کٹ چت گ بیس طرح ای لڑ پارا یا نور ہوتے جولی وی دا جن را گلے وی بلو چت وی ٹول بیس طرح وی چت دی بعد پار شما ما زنجیر دن نواچو خب پارا مود په دوخ په ما دا غړ یوش په ما خوب کړی صحیح په مسافرای کې زکه چې ما دروازه باندې وې دا پوښ جو حضرت سے تاسو سره کمالی خبر کړه ای خلق به ما خپل نه راځي ری دل برانا وې چې ما مسله کوله خلق به مان تختې دل کدا جن نه مطلب به کوله نو او دا به خود ما له به خپل نه شروعات لري اکثر وی واسمه وط اس ترغیب پی تبلیغ پینزہ خبرو شتر دا پینزہ خبر خلق تورسو وط لو ماوحی لیکا من کتاب را بک اول والا آج وحی کو لشتا تھا تا کتاب در افستانا لا مبدل کلماتی نشتے بدل ان کے کلمات دا اللہ کلمات پینزہ اللہ عالم ما لبی سو دا تک نشی بدلو لے لو غیب سماتور دا تک نشی بدلو چبل چالر مغیر ثابت کی اب سر بھی اسمیر دا توګه نشي بدلو چې دا الله اون لیدل کې توښته بیا سبا وو اته الله اون اوریدل کې توښته دا توګه نشي بدلو او امالم من دونی می ولی دام تو نشی بدلوله ولا شروع فی حکمی دام تو نشی بدلول نام بدل کلماتی نشتے بدلن کے فیصلی دا اللہ اللہ سوک ولا انت اکو بدل کچارا ولا انت جد من دونی او بنومی بیدالان زائد پناہ سو بر اخلاص نفرشی اس ترغیب اور کئی پر موالات دا ماہرین چدا پینزہ خبر اما نہیں نغزان ترجخ کا عمل گرے کا واصبر نفسك او کلک خپل ځان ټینګ خپل ځان تردا کته یې دوه ربم کرامات کوي را خپل یا رب علی خلق را خپل ته بل عادت سبب ویګا د دعوت د توہی چلی د ک خالق ځان ترجو کا ما دار نه دی ویلی هغه غریب فقیر چې ته د توہی بیان کړي قران بیان رد شرک کړي او بیان د توہی کړي د ک ځان ترجو کا یریدونه وجهو غواړي د رضا د الله خالص د الله رضا لپاره کوي چې دنیا لیکي کله کله توحید بیا نه وي وګد واده خسر کې جوړ کړي لیکن دنیا لیکي د کنه تر دوستی نه جوړي دوستی به هغه تر جوړي چې خالص د الله رضا پر توحید بیا نه ولا تا د نه قانو امه تیر واس تر کې خپل دي دینه که غریبانان دي اندسترګونه با ثوا کتا دی دستر گو نویست بل تا دو کتل و توری دنیا تل خیات دنیا تیر آده که در دولتی گار دنیا تا دنیا پرسته کچاری تا دا غریب ملگر معاہد چا توحید بیان که رد شرک که فقیر کدر نظر تیر که دنیا پرست او کن تا دنیا پرسته مولیسته ولا تو تیر مانا فلا قلب او اما مانا دا آچا چا غافل کرد منگارو دا آگا دا پل کتاب نا لوی مولا ده تا قرآن درد دا کئی دا خبرو نمانی دغه شیخ خبرو نه منی خدای پاک له توفیق د خپل کتاب نه ورکړي په بل څه کې لګیاره دغه خبر دغه مفتی اعظم خبرو نه منی وتبا او اتابې د خپل خواهش اپ په زور غوندل کې لګیا شو دي وکانا ورو فرتا او د کار دغه د حد نه تیرې کوونکې بیا ترغیب د قران او قول الحق من ربکم و حق ثابت د طرف تاسو نه حق قران فمن شاء اذو چې غواړي حق نفالیو میں نو نیمان دروڑی پا قرآن بانے قرآن تا دکھی کہ حق واری نو قرآن ترشا ومن شاہ آدو چو واری خلاف دو قرآن نفالیو کو انکار دو کی بسا کہ حق نو واری نو انکار دو کی دو قرآن نا انا تنا لظالمی تخویب بیشک من تیار کرے دا پار ظالمان اور احاطا بے ما را گیر بکی دیل سرادی کوا لنبی دا گیا فردی دا گیا وی استغیر تو اگر فریاد کئی دا پار دا ہو بو یو غاز بے من فریاد بے من رشی پی یو بو سر کلمو لے پشاند اونی شیوی کلائے یشوی لوجو پوٹا کے باوز باسی دا مخونو نا چه خلی تکی اندا برنه شو نبی چخ کی دیتا براشی اردو کی وقت کاری در لندنه به شخ کی دیتا براشی در مخ برسن کلاو شی اردو کی بیخ کاری شی یا شلو وجو پرتک باباتی در مخونو نا بیسا شراب دیر بد دیسکل و ساعت مرتفقا اور دیر بد دی مندل دی خلکو داشت تقذیب کردو قرآن اوز بشارت این اللذین آمنو یکن آکدان چیمان را آمن بالقرآن آملو کن ایک بل تبیان کن تو این اللہ دو اجرمن احسن آملا بشک آمنگا نمبر بادو اجر دا آچا چه خاملو کن خامل قرآن دا کور بل تبیانو اولائی کد آخر کن دکھ صورت مکیلے پا مکک نور آمال نو گرے اولائی کد آ قرآن والا خواد دید پار جنتون دی دا میشگرے بیگبت لاندے دینا ولی اگر ولی صورت محمد کی ذکر سرور یو حالا نفیا کاریدار بکریشی پدی که من اثارا دا باوگان من زابی نسرو درو و البسونا اغسطول بی دیتا جامع خود رنشنی من سند و سند دا نرم ریخم و استفرق ادا غٹو ریخم متقین فیا تک ان کی پدی که علال ارائی که پتخدون بناسی نعمت ثواب سخیستمن سخیر نعمت سخیستا دی اجر و حدود مرتبقا اسخیستا منزل دی دو واقعی بیان شوی دو صورت پر مقصد بانی چی علم بکل شنو اللہ با اصحابی کا بگر لوی اولیاء اغالی مغیب نی دخبت زان نا خبرن شو نبی اصحاب علی مغیب نی اللہ و توائی ولا تقولن شيء اني فعل ذلك غدا دا د مچ سبا ودا کر کوم تا ته سبا پات نشته دوه تورای خو ایمانس کې د دنیا د قزاده درې وجه ذکر کوي په درې وجه سره نو بیا باغ نور واقع شروع کوي وای کار ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لاحدهما جنتين في الاعراب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله انا اكثر منهم كمالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا انك فتجنبت فقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتين خيرا في جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا صدقا او يصبح ماؤها ضرا فلا تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يغلب كفيه على ما انفق فيها وهي طاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك ربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاضطرت به نبات الارض فاصبح هشيما تضرب الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدلا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا بيده موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا جزاك الله مقصد سورة كهف نفي الغيب بواقعات أربعة دا ثابتای چې عالم الغیب یو الله دی او دا ثابتای په صدورو د دې وضاحت کې په صدورو واقعات سره یو وګوره اصحاب کعب عالم الغیب ندی زدان ده نه خبرت لوی اولیا دی دوی واقعا نبی رسول چې پیغمبران سردار دی هغه ته الله یو لا تقولن شین انی فاعل ذلک غدا سبا دا مې سبا ودا کار کوم ته سبا پته نشته او دوه واقعي بلد موسیٰ علیہ السلام چې موسیٰ علیہ السلام دغه انسان په درې وړ کارو پوه نشو او ټوک ور کوي سره چې وعده وسره کړو چې زبستا ولا اصل کم زبستا خلاف نو کومه دې اس قسم او دغه انسان وای و ما فاتو انمري ما د خپل راه نه نکړي اته درو مواقعه ذل قرنې ذل قرنې نور په ځای خبر پوه نشو دا کدو خپل قوله ا دې خلاصه آیت نمبر 24 کې وا چې قل لا علم بما لم يسود او غيب السماوات والارض ابصر به واسم ما لم من دون ولي ولا شرك في حكم احد دي سره په زمن کې واقع بل یو مسله بل بیانې تدریم د دنیا ذکر دي مسلې نه چې وړي توحید نه تشرکیات کوي اکثر د دې سبب څه شي د دنیا محبت ان د دنیا سپکواله بیانې پدري وځو سره یو وجه چې دنیا تو خدمت کا کما خدمت من صاحب الجنه دا دنیا په دواغه سجده کباغ ورنه جوه سه شو دا تر ادور 43 پور ادور 44 پور بیا او بیا دوی موجه ذکر کوي آیت نمبر 45 نروستو چې وقتها قلیل وخت لګ دی مړه او درې موجه بیا ذکر کوي درې موجه ذکر کوي آیت نمبر 49 کې چې دنیا بربان وفات شي وس اوله وجه د دنیا د سپکوالي ودرم له مثلا جولین ابیان کړي لپاره مثال د دوه سړو جال نه لیا حدیما چې ګردول موږ لپاره دیو تندې دواړو جنته نه دوه په دوه طرف جنته دا تسبیه ده په دوه طرفونو ښه دوه طرف باغ من آن ابن دانګرو وحفظ نامه اپټرو موږ دلا بنخن په کجور چا پرته کجوري وجانا بنما زرع اگر زور موږ په منځ کې فصل په قیمت کې غنم جوار دا موږ کې رچ آدار په منځ کې مالټي وي سوسو اکثر دا باغونه جبلا شیان پر کیږي کل تر جنته د دوړو تر په باغ آتت وکلا ورکول په می وخت پلا ولم پورا ولم تظلم شيئا اكم بين قدمي من نظر بر هر کال به پورا به ور کولا ظلم په ماند کمی دادا من اکثر په استشار کې پیش کوم اجه فتكون من ظالمين وجه اني كنت من ظالمين من وو چې دا ظلم پیغمبر ظالم شي کېده معنا کمی ادا ده په دلیل ده ولم تظلم او کمې بنو کو دی باغ منو دی میوه نشی انزر بر و فجرنا خلال و نارا او چا بیولی و منگا پا فمین دی که والا دی ولی دی وجه دو طرف شو باغ یو لیکن دو طرف فمین دی که والا و دخل جنتو خواکان لو سمرون او دی باغ والا پر نور مارون نور بلا مارون و سمر مال ته وای بیوی ته نور بیوی یا مالو فقال صاحب و د مرګری خپلتا او و یحاورو او حالاره چې د ځان غټ غټ په دبان په سبب د مال یحاورو معنی یفاخرو بالمال اده ک مالدار ډېر چی دې د ځان سس په ګور هغه جز بدن ډیر دی په هر ثوانه ډیر درته وي ډیر موهید وي هغه دی وای داسې شین دی دغه د مال دی کنه د دنیا فرت حال دی چې دې په پاته به غریب تاسو وګوري او د دیندار خلکو به حال دی چې دې به غریب هغه غریب چې دین خدمت کوي عبادت خوخي او هو حاضرون حال دی چې د ځان غټ غړم په دبانې په سبب د مال وی دا هغه د قاله مقوله وی انا اکثر منک ز زیاده مستان په مال په مال کې از زیاده متا په نفرای کې و بطریون دا دوار رونه هونه و دی یو رور چه مال سو اغیب دی اللہ پا دین قربان که بس دا اللہ دین خدمت که ارا بس چه دی بل اغا مال پا دقیقو باغون نه و مارکتون پی جور که دی مالدار چه قرار پتی شد تو چرد دا غیور اغلی دا غریبا انده تای نصیحت کرده چه گورا دا بیدینی فریده دین تر اغاقات دا منا دا اللہ محبوب خوده ما تو دا اللہ محبوبونی تا دست شده ندی بچیشته ندی نوکرانشته اندی مالشته زانی پی غٹو گانو و دخل جنته هم ادن گور جنته هم نوی دو جن دن نشه باق پر دو دلته و مفرد وی و ظالم نفتی او حال لاشی دیو زیاده کن که دو فرزان در لوی زان تر زیاده کن دی قال وی ما دون انت بیرادی ابدا دو گمان نکم چه حلاک بشید دا باغ چره من ولی زده دې دې ديار یو کوم د باباګانو یې سیور کوم دا نه خرابېږي د مشرکان دا کی نه کنه ورته موږ د بابا ګیار ورکو په دې بابا نظر دا کنه خرابې دي شي مشرکو مودا وما ظن ساعت ساعت ادګمان کوم په قیامت باندې قیامت ته چوب د ګذریدو مرداد مليانو غو قیامت او چردا دنیا دا وای حکمت ورخه چپی ورای روز ته اغفر کا زو اپاشو برابتا کفر قیامت قائم شي لا جنن خیر منها منقلبا قام قاوب ومغرا د دې دنیا د دینه منقلبا دا اوریدو ارتب مال الله ارترا کی زکه دنیا کې مال دولت راک ته دنیا پر سودا دلیل دی وای منګه دنیا کې مالدار کو ارتب دا وای دا په دنیا کې مخار یا ارتب مخار لیک دی بل تو غره دا بلوم چاندې لنه تله که چاندل ته چاو کنه جی ها کنه جی تا درته اوی بالکل جی فلبه ته سی فتی پکړه هغه ته ګوره برابرې چې چاندل نه دې له غدا خبر کړي قال هو صاحب هو ویدتا ملګری او هو حاضر هو ادزان حال دار جزدان غټګن پاګه باندې په سبب د ایمان دې به ایمان بچیا ته ما باندې کې ما ته ایمان دې تا ته مال مات شي او توی اکفرت بالذی اکفر دو کفا غذات بانده یو حاورو یو فاخرو مانا که شاول اللہ رحمت اللہ لے فوشی فتح الخبیر کے دارنگی مداری کم دا مانا کئی یو حاورو یو فاخرو او ددان غر گڑا وو یو حاورو او ددان غر گڑا پا غبانی پا سبب دیمان پا سبب دو قرآن قران والا نی پکار دے بل تلان نشی چې کله وسړی تکبر کوي او زما دای زما دای و تمام تا نار سړی دی اته وتا زما ورت دی رستا بتی فقیر خواته ما ته ډیر ری خدانی دی ډیر ری پوز التکبر عند المتکبرین تواضعهم تکبر د متکبرین په مخ کې دا تواضع ده د متکبرین مخ کې ځان غله غله کول دا انکسار نه غره ادا چکم دے ادا زانس پا کول دی زانس دل کول دی ہاں دا غریبانان مکی دا نجد رس کو دا غریبانان مکی با گیڈی دی جیب نمرا باتا چا غریبانان دو پسی گی ادا غریبانان مکی با پا ادا نجد چت مکو ہاں چکم مالدار یا دان غٹ رکھ رکھ دا بیادان غٹ کا و تو اکفرتا بلدی اکفر دو کم فاغدات بانی خلاقا من تراب چی پیدا کرے دا خورینا بیا اند نه د ساس کې ځان ته وګورو ځان ته وګورم یو عالم انا غته خبره کوله یو کتر وان هغه ته سم ګرځا او ته ما پیژنې اخانو به ما پیژنې یو خلیفه یو څوک به ته اولو کا نطفتان واخرو کا جیفتان وما بین ذالک حامل قدرتان او پیجن دی اول نطفوی دی پلار دی مرس خان او آخر سر دی مردار راس خان بی بنا خیجی اپا دی منز که دی غلو گاڑی خیطا که غل کرده حامل قدرتن نو دیم دی سمی نطفی من سمی نطفتی نا بیاد نطفی نا نطفی کن نطفی نا چه پیدا یا اگر تکبر دی کم ناره چه دو نطفو نا سر پیدا چه دی مرد پلار دی دو سخان ساس کنا دی تکبر دی کم ناره دی اگر دا کم زای نوتا دی دا دواو دا بیتیاو زای نوتا دی دا فلار دا بیتیاو زای نوتا دی دا فلار دا مور دا بیتیاو زای نوتا دی دا تکبر دا کم زای را گئی او پر واس که کم از کمی وزر خپل غلو چه پلا سپا کئی هم پوشه انو چه وزر خپل غل پلا سپا کئی او دست کئی که نکئی ان دا که تکبر دا کم زای را گئی اچه لوگو نی اللہ را گیر کی نبی اچه غو باتی علاقه تکبر خدا اللہ صفات ته تول تا گبر که پلگو پیتو پلگو اودا بانی پلگو خانه بانی بدبختا سبا و دخل چنگ نیولی سمم من نفتینا بیاد انتفینا سمم سوا کرجولا من دیر مالدار نیدلی دیر خانان نیدلی چی بیا خیر نگواری سڑه آغا دی چی پا هر حالت که دی درمیان جون تیر دی ار غریبانان مخو چی بلکل دیست در خبر نکشی اپی خفشی ثم سوا کرجلا بیا برابر کړ تعالی سره سره کړې لکن لکنی انا کول دغه زوایما والله دا کاله زما رب دی دا تی چې خاص خاص کنه پیدا کړي والا او څنګه ویل بیا حدا ایزادار نه غوړم د خپل رب ترې څوک دین ثابت شو چې ما ځون نن ته بیره دی په دغه شرک کو چې بابا نظر دی دغه شرک نه کو د شرک بې ایمان ولولا دخلت جنتک اولنا کلت داخل خپل باغ ته جنت نه وي اولنا کلت داخل خپل باغ ته قلت لولا قلت ولدونه وي ما شاء الله اغا کیگی چو غواری اللہ بندہ چو غواری اغا نکیگی لا قوت الا باللہ نیشتے طاقت دنے کہیں الا باللہ مگر فمداد اللہ سرخ کو دکھریمہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اغا کیگی چو غواری اللہ کہ پیغمبر غواری اغا نکیگی پیغمبر غفتنا ابراہیم علیہ السلام زمان پلار مومن شی شو نو علیہ السلام نو غوته زمان را خدای مومن شي زمان دې مومن شي نکیدا نبی صاحب نو غوته چې زمان اتر دې مومن شي ابو طالب ابو لہب دې غوته کړه لیکن اګه نه کیږي خدای چې زغواړي به کیږي بنده کار تر لوی سړی چې زغواړي غنه کیږي خانه ماشاءالله اګه کیږي چې غواړي الله لا قوت الا بالله نشه طاقت دخلاتې دو نشته طاقت د نجات نشته طاقت د نکمل الا بالله مگر فهم داد الله لا حول ولا قوت الا بالله دا دور زبردست قدرت خزانو د الله د خزانو د خزانو له خزانه یو روایت کرا دی ان شاء الله ذب بیان کوم په سورته تفصیلیتا سورته طلاق واش ومن يتق الله يجعل له مخرج ذاك الان دي قرطبي ابن كثير دا روایت ذکر کړي یو صحابي دی دا غي یو زیو غم صحابي و هغه غیر شو لار مور را نبی اسلام ته وی چې غفلان کې غل دعا کو دوا ته وی نبی اسلام ته چې ذاتو ته لا حول ولا قوت الا بالله دې روان هغه ته خبر وروتي پسترګه بچا لا حول ولا قوت الا بالله وی تماشو کوي تاسو اغه ولا حول ولا قوت الا بالله ډیر ډیر لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم کوتره نو الاخره وجه لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم کوای وا اكنه لا حول ولا قوت الا بالله الا بالله چې دا وی یو راغه مکمل او شه راوته اپ سونو زرګون و داغه یو خانه اداغه ګډه ځان راوسته کته را خلاص شو ا دغه ګړی بيزيب ځان سره اوسه د دې کلمې له دورې برکات دی لا حول ولا قوت الا بالله نو لولا قوت ولدونه چې ما شاء الله علما لیکي وي او تر چې خوشي وي دي ا دې چې ما شاء الله ان په نظر نه لګي دی ولې اکثر خلک چې کور جوړ په فاز به اوس دغه ادوان کې ما شاء الله کوي دا ښه خبره ما شاء الله یو زه ګور ما شاء الله ته ور کې نظر لګي نه په بیان لګي وشه ما شاء الله هغه کیږي چې غواړي الله انسان چې زه غواړي هغه نه کیږي لا هو يفعل يفعل ما يريد څه چې الله راځو کیږي هغه کیږي لا قوت الا بالله نشته طاقت د نجات نشته طاقت نه غي کول نشته طاقت د بدای نه بچاو الا بالله مگر په امداد الله سور به کلمه را ان ترانه نا قلم انکا کچرته ویني ما چې د کمی مستانه په مال او اولاد کې نو قریب دې چې رب زماره به کی ما ته غره د باغستانه او راو بورې په دې باندې کانی د برنه نو بغري او بغري دا باغ سیدن زلقا داگا خویدون کی زرق نو په واقع نو په ني خویږي په خرج ای شی باندې او یسبه ما او ها یا وګردي او به دي قورن جوري او به وکته لاړ شي ولا تتدي ولو طلب هرګ طاقت بن لري ته دی وبول دراويستو او هيدا به سماري اسم نشو دو دن زیات خو کو او هيدا به سماري ارا ګير کې ګړې شباغ د سماري وي او هيدا به جنتي يونوي دا باغ را ګر شو نه چونکه مقصود خو په دې باغ کې میوي کنه میوي وي ارا ګير کې شي میوي ده یو عذاب پیراغه د الله طوفان پیراغه فاز با یو قلب نو شروع شده چې یو قلب کفه امرو مرمرول به لاسونا دا تر چې کله په دغه دا شان الله تاسو کې چې تکلیف کې فغم کې الله ذات برور دا شان الله ذات کې نو شروع شد یو قلب کپے چې ممرورل بے لا سنا علاما فاغبان انفقات چه خرچ کرو پا دی که وای چه ما پی خرچ کرو غم لارو وای خواویتون آدا باغ پروته و علا و روش پخپل سپرنو بانده دای دیره پروتون عرص ایسو نو وای قولو اشروش چیویه یا لیتنی های های لم اشرک ولم اشرک های لم اشرک چی شرک منو کرده چی نمی سدار کرده خپل رفتر روتان او دیده دی ما دون نن تبیر آدی ابدا هم دقا شرک بکنم فایده بابای سا بیار کولا های چی مار بابای سی نور کرده اوز مسلمان چی ولم تا کلو فیاتونا اونو دا فار یوڈالا چیم داده کرده دا بید اللہ نا اونو دا بدلا اگر سنگه اونالکا علیما دا کواخ که پوشن اچی ال ولات اللہ الحق اختیارات خاص اللہ لی پر اختیابان دی د خیر او شر مالک الله دې بابان دې او تی ایمان ټیک شخه چې تکلیف راغې هو خیر او ثوابان دا لا ډیر غره دې دا پر دې ورکول او خر عقبا ا ډیر غره دې انجام یو وجب بیان شو د دنیا خسارت یا دنیا تو خدو من کار دنیا بواز تا نه کما او خزت من صاحب الجنه لکه څنګه چې باغ ورنه واغته بیا بلا ترور چې هاي هاي ها ما سره شرکو او دوی موجه بیان چې وقت او قلیل و درب له مثل حیات دنیا ا بیان کړي د فار مثال جو اند دنیا کما لک باران راو رو مو دی باران را مینه سمای د باران فخت تبی نبات الارض نو ګډ ورشي په سر شید کې د مکه یو بل کې ورشي کولی شي فاز باشی من نو ګر دی دل دل بیا اون شی تیلی پیراشی دلو شی تدرو یا وارد دیل بادون دکرن تی تیو تیغوی زوان شوی بیا بودا شوی گیرد اسپینا شوان سیلی بابان راشی دا ارتبا نفات شی وقت و قلیل ولی فرد لگول ری وکان اللہ علا کل شی مقتدر او دی اللہ پروزید بان قدرت والا المال والبنون مال و زامن دیند الحیات دنیا دا دور سنگار دا جواند دنیا حقیقت سریشتے والباقی صالحات او باقی فاتح کی امکنے کامال چلو قرآن درس دے کردے دارنگ جماعت جو کردے دو قریب سر دے امدار کردے دا باقی یعنی باقی فاتح صدقہ جاری چوت رہی والباقیاتو او باقی فاتح کی امکنے کامال دیر غری پنیز رفتا سوابن پید بار دو بند لی و خیرون عمالا ادیر غری دو امید نا دین امید کوا و یو منصرون جبالا ایاد کورا چی روان بکورونا اویلی باد از مکا بار دادن کارا رئیس بپینی نا پی غروی انا پی اونیوی او نا پی کوروی بلکل سپارت میران بی و حشر نا اجمع بکو دیلا نو پریوانو نو دو دین یوتان اپیش بکرشی دی فقبر رب بان سب پان سب فتا بوتا بو یلا لقد جی تومونا یکن را لی منتا لکی چم پیدا کرو تا پڑو میزل بانے پڑو میزل تشتو بی اسنو بربند بی بربند را لی نا سنتا بی پیاب لی سر تور بی را لی ماتا اس شے نشتے بلدہ ہم تم بلکتا دکمان کو چوبا نگردم تاولہ لوز واپس آئے سودا خیال جو واپسی نشتے دل اتیارے نو کو کنا او زادرے موجہ بیانے ہیں چاہ دنیا تکون وبارا نہ لے دنیا پتا بن وبار شی وہ دل کتاب ہوں اکیب خودش عمل نامی فطر المجرمین نوی نوی مجرمان کافر نوی دکا ملنامی با کافران با ملنامی نور کئی بره دکا کافران و ملنامی نیشتے دا چیزان تا مومن وی دی ملنامی وی مجرم نوی نوی مجرمان مشفیقینا چیرین دون کی بای داغنا چی پدی مو عمل نامو کی دی اوائی با مجرمان یا ویلتنا های های های رو کاوی دا مگلا ما لها دل کتابی سری دی ملنامی لرا چنی دی پریخ وڑو که عمل وڑو کے گناہ او نگڑ گناہ مگر شمیرے لے آگے لکھ لے دے ہائے ہائے دے کوہر تے لکھ دی واجدو ماملو حاضرہ او با ممیدی آگا چکڑی دو حاضرہ مخام او دیاتے وہ نہیں ویلہ دونو او دیاتے نکے رفتہ اچھاترہ اس واقع دے ابلیس روڑا ربط سے دا علم غیب مسئلہ په دې کې چې خلک مبتلا کوي دا ابلیس کوي، ادا دنیا دا محبت چې چي دا ابلیس چي دل ځان ساتي دنا پسزان بچ کې چې قران سره تعلق ساتي. وایس قلنا للملائکه حیات کا کر چې ملائکه ہوتا سجدو کوي په تر آدم علی السلام سجده ده سجده ده عبادت په طرف آدم علی السلام الله تا یا سجدو کوي آدم علی السلام ته سجده ده تعظیم یا تابعدارو کوي د آدم علی السلام سجدو کړه ټولو مگر ابلیس ونه کړه و دې جناتو نه نو حکم مات کو ففزقان امر به نو وته د حکم در خپل نافذ کوي شلول ده وته تا افتتخذونه آتا تو دا شیطان اولاد د اولیاء دوستان به د الله نه من دونی پریدی اللہ چه اللہ کتاب پرید شیطان دوست بشه چه اللہ کتاب تر تعلق دا اللہ دوست بشه از شیطان دشمن وی چه اللہ کتاب پرید انتا با شیطان دوست شه از اللہ با دشمن شخانا دوستی دا اللہ ار شیطان با قرآن ترد اللہ کد اللہ دوستی واره شیطان دشمن واره قرآن تر تعلق داتا اند اللہ با دوست شه شیطان با دشمنه چه سور شیطانان دنیا کری انسانان دای با دشمن بیا او چې قران فریده اند خدای به دشمن شي اند شیطانانو به دشمن کاغه شي شي دانان دي اره ډیر عالم دي ډیر عالم دي د شي شیطانانو به دوسی اره جینی به دوسی بیا بیا تماشا وکا افات تذونو اتا تو نيسي دا شیطان او د اولاد دوستان به من دوني فريداي مادرا و هم لكم او دا شیطانان سا دشمنان دي بسل ظالمين بدلا دير بدر فر ظالمان دا بدل بدل دا دلا دوستي به قران وا ناغه فري خدا د شیطان دوستي به قران فري خدا وا هغه واسا هغه د الله دوستي بدل ر شیطان په دوستي سرخ بدکار گزارې بچي بي سر ظالمين بدل دير بدر فر ظالمان دا بدل ما شتم ما نو موجود کړی دا جنات پیدا کول داس باندې زمو کوتا انا پیدا کول زانو دیتا یا نه پیدا کول د زانو دي زانو دي مشرکانو ته شیطان ما تر امداد نه کړ انیم د نیون کې د ګورا کون کو مټو لرا هیڅ کوم دی خدا خیالو چې شیطان سره امداد کوي الله وینا نیکان بندگان هضما محتاج دي زما تابعدار دي هغه د دې سما د بیا ګمران د تر مددگار زم که مختانو او تقریب وکړي آیات غوره چې وایي الله اواز کوي ناز جو رکای الی اواز کوي د بر خواندان زما کتا تا چې تاسو به ګمان کوش دی الله بر خور کړ نو فتاهم دوی به چیږي کی یا رسول یا پیر بابا یا پلانکه کاکا رمش فدعهم دوی به چیږي کی فلم یستجیب لهم نو قبولتابونه کی دوی اولیاء او به ګرځوم په مې دې کی حلاکت جانم دی به جانم تلل شي اولیاء خو جنا تتلی ورال مجرمون ابي دی به ته مجرمان ونی به ونی به مجرمان اور لا نو دی به ګومان کوي چې دی غردلون کی دی تا هر اور به نو می ځان لا د دې جانم نه متر پر اوړېدل ترغیب قرآن باندې بچ کی په بل سنا ترغیب قرآن ولقد صرفنا في هذا القران او یقینا بیان کړی موږ په دې قرآن کې د فار د خر کو اقم دلیل نه وکان الانسان او د منکر انسان د قران اکثر چې جدل زیات در شي جګړ بار د الله په دین کې توحید کې سپی جنگ نه ک خنزیر نه ک غوی نه ک خر نه ک غوی او دو ک په توحید کې په جګړ ولی حکومت له فیاسی دي او دا اول د عالم عالمان نه فیږي ادا ټول خرګ نه فیږي او ته فیږي ډیر جګړ ما دا به ایمان نه دا دوه په دا وای و ما ما چې قران ته نوناس و ما ما نناس ا قران خپل ولای کل انام بل مدل چې دې په قران له سوچ کې پړ کې نی واورې دې ادې و تو کتن سورې عرب کې تاسو دوه سو اته مرې خو نه سي کې ولای کل انام پر مدل نو دا دوه په دا وای چار پائے دې ټول مردا دا په دې په جنگ دې ته قران بار کې په جنگ دې علوم په کار دا دې قران دې په توې کې دې په جنگ دې ظالم دې و ما ما نناس ان دې باندې کریم خلق ايو من دې ایمان راو نه کل چر دې ته قران اب و يصبر او د بخنه وختو در په دینه الا ان مگر دې خبره چراج دې ته ترکیدا داد بخوانو یا راج دادا مخ دې ایمان مرادی او بخنه نوړی د څه شي بند کړی دی دی بند کړی چې په خوانو طریقو درځي تباشي یان دی د غزا په پیدار دی چې اوس هم د قران څنګه کینی وما در تر مرتلین الا در تابوتن ان را لې کوم پیغمبران مگر دې ورو کوم کې منون کوتا او ير ورو کوم کې منون کوتا زجر مون کې نیوتا و یجاد الذین کفروا اجګړ کای جو جګړ کای د الله په کتاب کې آغتان کفرو چې کفر کوي به باطل په باطل دلال باطل دلال چرته به احادیث موضوع ګوري هغه نه استدلال کوي جو ګوره نبی اسلام وایي چې من صلی علی عند قبری سمعت ومن صلی علی ناین ابلغت وګوره نبی اسلام په جواب باندې آدم اسلام توبه معافی نشوي چرته موضوع حدیث راواسي دزر فارا لید خودو بالحق دزر فارا چه دباو کی پدی باطل بانی حق قرآن قرآن کفر کرواری و تغادو او نول دی زمگایاتونا او آغا چوی روی شوزوان ٹوکی توحی تر ٹوکی کئی و ای تش قرآن وری تش توحید بیانی نور مطلی نوی او بیاد حجر امان ادوامو اصوک دی غر دالیم یا نشت غر دالیم دا آغا چانا چه پند و تور کرشو پیاتون در بزبانی قرآن تا بیان شو فارغانان د مخور د قران ایری که هغه خپل مخکینی عمل لره مخکې چې شرکیات کول هغه تیر شو هغه ایر که چې موږ په کماله عقیده وو ان جاننا دا هغه سره چې قران زده کو او توحید او معنا بیا دې په دنیا کې ور خطا د دنیا دا ایر شو چې د قران نه مخکې زما سه حالت وو نو په کار هدا چې د قران بیانو د خلکو کې دي ته په نورو کتابونو کې لګیا شه په نورو شکل دي لګیا شه نه لای ان جالنا لا قلوب یم یګر موږ ګردولي په لون دی باندې پردې ایم قاو چې پودیش په قران چې قران یو ځل وړي دنیا پر هغه په قران نه فیږي ښا تا ته وګورې کم د موږ چې شاګرد دي چې موږ سره هغه وګورې دلته هغه وګورې بیانونه چې کله موږ نه وړي بیا یې وړي بیا به تاسو په تاسو لګي بیا به هغه خواني اگر منګه ګردولي پړو نه دی باندې فردې چې په دې چې په قران باندې ابو غونډه کې درنواله حق پوتن ځنه کې کوسل او کترا بلی دی لیل الهدى په تر دې قران ته نو چر دی لار نو می په دا وخت کې چر بیا نه نشراته او ترغیب توبه ته هم په یو شي کې دی شي چې توبه وباسي وربک الغفور عرفت بخود کده خوند مروانته او توبه توبه دی وباسي چر ما د دین فروشو پر سوره تورا ما د قران خلاف تکرونو پر علامات ما پیګرو کې دیش الله به مې روانو کې او بیا تخوی لو یاخذون بما کذبوا کچری نیوی دیل الله په ضبط هغه چې دی کړی دی لا جل ورو ده مقام غذر ور دی دا ده بلکې دی د فاره یو لوز دی د تبا ہے لا یجدو هر او زم بی من دونی بی ده الله نا مولان ظرفنا وتلک القرى بیاته او دا کلی اهلک نه چې موږ لا کړ دی لس سمودیان عادیان لوتیان وغیرہ نو لما ظلمو کله دې ظلم کړو شرک کړو وجانا وتل کر قرا ادا ککلی ادا کړه والا کړو موږ دې لا کله دې ذات کړو شرک کړو اگر دوه موږ د فرض علاقه دای موعدن لوز خسارت د دنیا په درې وجو بیان شو یو یا یو دا چې دنیا تو حق من کا کمایو خدا به صاحب جنا دیم وخت او کلی دریم ا دنیا تکو وبارنا دې وایم قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إلى رجلا في السبيلة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تؤمنني بالأمر عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصالحني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه الملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مقصد سورة کاف نفر المغیب بواقعات اربعہ نفر المغیب کئی دا مخلوقات نا پسلور واقعات سر ہاں یو واقع دا اولیاء پا واقع سر چکر اولیاء دی اصحاب کاف دا غی ولایت دا قرآن نا ثابت تے اگر آغی علم الغیب ندی اگر اولیاء چی دا غی ولایت دا قرآن ثابت دی او غیت ازان پتن لگی نو بل سو کلی چا غالم الغیب شی دوی موجا دا نبی علیہ السلام چی نبی علیہ السلام اگر اللہ تید ولا تقولن لشین انی فعل ذال کی غدا داد بنو چی سبا دا کار کنتا تا سبا پتن نشتا چی نبی علیہ السلام تا سبا پتن نشتا بل بسو کلی چا غالم الغیبی داد بو آقی بیان شوی دی اپنی منس کی خصاصت دنیا پدری وجہ تر بیان شا یو داش دنیا تو خدمن کا کما ہو زمین ساحل جننا دویم وقت و قلیل درم دنیا تکون و بارنا لے او دا دید آنا درم واقع بیانی پنا پیر میں غیب بانے چاہا اصل دا مسئلی سر تعلق دے چو گورا موسیٰ علیہ السلام دیدر اسلام پر کار پوانشو حیدر اسلام وی وما پادو آنا مری مادا کار دک پر لائنا لکڑے ویس قار موسیٰ علیہ فضل اصل کے دیدی آیاتون فسی منظر یا انشاء نزول سرے علماء علی کی وچی موسیٰ علیہ السلام تقریر کو چاہ تپوت کو جنن پر دزمک و مخبانی نٹول نلوی عالم سوک دے نو دوی زیما خبر ٹھیک کروا خو علوم دو قسم یو تشریع علوم دی یو دنیاوی علوم دی بعد علوم دا دی یو سڑے پر تشریع علوم کی دیر ماری او پر دنیاوی علوم کی دو موٹر چلو مار نور دی پر دیکل نشی چلی سوری دے نو ٹھیک دے اگر پکار دوش دے چھے پر تشریع علوم کی کم تشریع علوم دی بھائی کی معنی لوی نشتا دی نو دوی چھے زر معنی لو مطلب دا دے چھے اللہ اتا دو کلی دیس بات زان تولو کو نو اللہ لوگو نکے مبتلا کو و توی چھو کشتے چھا تا بعد علوم نی چھا تا تشتے زان نشتا کینا کینا کینا نو دیو توی چھے اللہ ممتوق ما توقع چھے دیو گورم کنا نو اللہ پاک و توی ویدسین پگاڑا پانے ملاوی تا تا دسین پگاڑا ملاوی کی انو انہ خیصدا ویزان تے او مائے واقع ریت شوے جو کم دا کہ مائے جواندے چھر ٹوپے کتا کتا ہے بھئی موسیٰ رمضان تر اخپل دوان روان کرے یا اخپل شاگرد یا اخپل غلام یا ملگر سوک چھرے تو کوئی پیغمبر و اللہ تے پورا فتشتا ویس قال موسیٰ لفتاہو یاد کا کرے جوی موسیٰ رمضان اخپل دوان تا لا ابراہو ہمیشہ بروانے ما لا ابراہو ادری کم بنا حتی ابلا مجمع بحرین تردی پور چورتی کم زیادہ یو ذاکیر دو دریا بنتا او امدیا خوبا یا تیریشی پیڑائی مالا دے علم پہ حصول کی کہ زمانی تیریشی کنا زمجون نستاخر جو علم حاصل کا فلما بلغا ہر کل بلغا بلغه کدی بیا غلط بلغه دو کتا دی هر کله چې ورته دواړه مج ما بینه ما زاد یو ځکه دو دریا بونو ته نتیا حوتما ویر ک دواړو حالت میلرا نونی ولدی مئی لا رقبر بدر اپ کی سره بند پشاند تر مثل تر بند پشاند تر او دیدا کې وای دوړ نه شو دوړ نه هنه شو ایر شو خدا غلط نه دی موسی علی السلام ور ور کړو خو دوړ دې یاد کړو چې د دوړ کار یو په کار چې موسی علی السلام دل تنبیه ور کوله کې چې لګور خیال کو مې دیر نشي نو موسی علی السلام ور تنبیه نه ور کړې نو دغه دوړ ته نسبت وکړو فلما جاوزا هر کله چې تیر وتل دا دواړه دغه ځان قال لفتا و موسی السلام ځوان خپل ته اتنا غدانا اراغ موږ ته سباناره زمونږه سباناره وخت ناشته پختو کې سباناره وای ناشته ته لقد لقينا من صبرنا هذا صبا یقینا لقينا ورته زمونږ ته سفر دن هذا جداد نه سم ستړيواله ستړي ورجو تور هنه ستړي کې اذکر مقینا وړو مقصد خود ده کدا ده کوم نه کې جماعه مېټو پالو نو مقصد نه چواړ اوسړي کې دیوې نه کم سره چې با مقصد کار کوي یا نه سره دي دې درد چې کم سره کم خلق راغلي دي ادا مقصد چې الله رضا ته ځل شي از ذاته کم ار سار نو تر ما خامل نه دی باندې سره کی دا کاغه مقصد راغلي اګم سره چې ټیم پاتل راغلي هغه وستړي به ګوري چې او دا خلاص نیمه شي دې به سماد بس کوي اپ خپل حضور راځي نه پاتم مو په سپینګ می مډه کې مو دا مسله یې دې چر نه پاتم چون د خلکو دا دغه رنجو د خپل پاتیرا پات نه پاتم چې قران سره پاتیرا پات د خواندوم نه ان خو شي هغه ورمن ته مقرر کړ د چټا د ریسټ لپاره دا مې څه پاتیل را پاتیل دا خني نو دې به یو دې په خپل حضور راځيو دا ولی د مقصد له دورا کوم چې مقصد راغلی د مایلې خپل قران مجید راړی پله کاپیان راړی خپل قران مجید او تر ایک لیکل کای پله کاپای کې لیکل کای یو بجه سی وای دا یو د شدفتم نه دو مونږ په پنځور کې تر څلور بجو ناسو مونږ باندې ستړي بالکل باندې ستړي کیلو یو در مولا سے باندې سبق زیات شو نو په یورت کې دور سپاره ویلې په یورت کې دور سپاره بدغه شان مانی به کور ور ور خوشو په زای په به اشاره وکړه ته په دول سفاره د مازیګر مزونګل تکړو ته ماس په خینم کړو موږ د مازیګر موږ کړو انت الا ما قام لکو ترالو انو ستړي شي ولی مقصد چې سړی وي غنه سړی کی به مقصد ته وا په چکر لګو چکر لګو دا ان دې تر غروړه چې دې تر غټ وروړه مستړی به اچ وای زره زما کار زما نو خار ته دې روان شه نو خار د برز ستړی باندې شي دا که ستا مقصد نو خارو اګه توا چې دې تانی پور نو تانی پور باندې ستړی کو کټانی نه مخ روان شي بیا بس ته ګور دیو جن سړی چې ودا تلړ شي بیا په پلان کې دا ته ور شم ور شو دا خور نو پلان کې دا ته چور شي بیا بس ستړی ولی هغه مقصد نه علاوه شه مقصد هغه یو ذات ته وځه چله تخی چې هر یو کار کو با مقصد یې کو نه وسړی کیږي او چې به مقصد لګیا ستړی به لقد لقينا فذكر اورته موږ دا سفر نه دا چې دا دې نه سوستړی واله ستړی شي را قال ها وی دی الک ارایت خبرت اذ اوینا کل شرا ذاونی سمنګا الا سر کانی زغا فینی نتیت الحوت نو ما یک حالت دمئی ما وید به تا توما خودما یل شو چې مې ټوب کو ژوندې شه اپس لګه سرونګلا اذ اوینا لسرته د کانی سر سکون اسو کو چې موسی زم زرا ده کو دس کو او موزو کو تو رکھا او دی علی صاحب مې د ټوب کو دې جذبات یاد کو یاد مت نشه پمان ثانیو ل شیطان ایر نک من حالت مې مگر شیطان چې یاد کوه دل تا تا او نور دې مې لا رخ په بدر اپ کې عجیبا پاجو تر کلا قال وی موسی زم ذالک ما دا مقام کنا نبغي چې مونږه لټو دغه خود مونږه مقصدی زال الله بنده فرتد على تارما وافش په خپل قدمونو باندې قصصا خبرې کور کوم کیو بلتا پر پلا راضی پلا رغفت قصصا بس کوم کی فوجدا عبدن من بعد جرا لغدا تا فوجدا ومند دوالو عبدن یو بنده من بنده مد بندګاونا آتے نہ ورکڑو منگ دا میں رحمتن پیغمبری من عند هذا فلترنا اخوذل من هذا فلترنا الى ابو ورقم من هذا فلترنا بويا الى مولا الله ورقم وغرد هذا علم لدني علم لدني شيء شيء هذا علم لدني علم لدني ما سخبني ما تو علم لدني خدای مال الله کرے بلا کو سر دی علم لدني وی خدا مانا را کہ بدا شاعت بودو تا ملاو شده و علم ناو اخودنا کرده تا اللہ خودنا کرده منگا ده تا دق پر طرف نا علمان خودنا اللہ مولا علم ورکر ما تا مختاجو ویده تا موسیٰ علی تا حل عطی بیو کا آیتا بستا تا بیداری کو کما دبا تاپد روان شم علا ان پدی شرط بانے کتا خودنا کی ما تا دانا چی خودنا شویتا تا رشدن دی اسلا کتا ما تا تا تا چی کمیلم دیارا تا خیر اندو بستا تا بیارو کم قال اغوات تسوکی دیو تو ای زمو موسیٰ ما وی کم موسیٰ بز اسرائیل والا بیاو وی قال وی حضر اسلام این نقل انتا ستی امان صبر یکن انتا توان نشل رہے ما ترہ ٹھنگ دو تو بس انگ ٹھنگ شے زکا تا پیغمبر ہے تا پیغمبر ہے ازما کارون بز زائر شریف دا خلافی نو تب ٹھنگی دے نشے تب اعتراض کے او اعتراض چکم داد شاگردہ دا استاد پر میں اعتراض داد شاگردہ منافی شے دے یا بی ادبی دا تو دا خودشی کے دے تب سوال دیر صاحبی دیگ دے چھے پیغمبر پر خلاف شریف خبر بانے چپ نشی پاتے کے دے نو کم چھے وارد پیغمبر دے پر خلاف شریف خبر چپ نشی پاتے کے دے که طاقت یې په لاسو به باندې کوي که طاقت د خلا دی په خولې به رد کوي که دغه طاقت یې الله نه بدي من را منکو منکر فلیغرو بیدی فلم یستطیع فبلسانه فلم یستطیع فبقلبه وذلک اضعف الایمان الله نه بدي پړه کې بہت بات وایي او که دا هم نه کوي نو ولی تورا ادار کوه من الایمان حبت هردر چې خلاف شرط کار کوي نه دی ورته ناسي ارد نه کوي نو دے دک ایمان سر نشتے نو دا وتوئی چې تو سنگ صبر وکې په تصبیرو اسرنګ به صبر وکې ته علاما پابن چې د جهاد باندې کړی تا پابن د پویدو ستا په دې با خلاف شرط کاری قال وی موسی علیہ السلام ستجنی درد چې ما به مو می کجری غاړي الله صابرن صبر کوم کې اته به خلاف نو کو استاد او کارم بالکل جی قال وی وی حضر علیہ السلام فانی تباعتا نی کجرتا دما تفدار کے فلا تت علیان شے و تا پوز بنا کے مانا دا اس دلیل حتی آو تا دکا منو ذکر تردی پوری چی بیان کر جیتا تا منو دا اینا سا بیانا وی منگا اتباع کرو منگا اتباع کرو نی اتباع وی دیتا چی دلیل بتواری دلتا وی فانی تباعتا نی کجرتا دما تبدار کے نو تپوس سوال تپوس بند کے مان دس دلیل دلیل بند واڑ منگ اکل کے منگ تقلید کو یا اتباع دیو شنے تقلید دیو یو شنے منگ تقلید کو یا اتباع کو نو اصل اتباع منگ اللہ کو اور پیغمبر کو خدا اللہ اور پیغمبر دا احکام پرنا کے منگ دے امام بن پر رحمت اللہ علیہ تقلید کو دکھا تو منگ یقین دار اگلے دا دے چی دا دیر لوی عالم او دی سڑیش کی دکی ورع او تقوام پا دکی بی انتہا زیادتا وا علم پا کی دیرو او عمل ام دیرو پوشن نو منگ دا آگا تقلید کو نو منگ دا آگا نا دلیل نو وارو ولی دا منگ دا یقین دے چی اگا بی دلیل خبر نکی دی توی تقلید وی تقلید ستوی قبول قول الغیر من غیر حجت نو مطلب خدا دے قبلول دا قول دا بل بغیر دا دلیل نا بغیر دلیل نا سو مطلب شد چاگستا دلیل نیشه بی دلیل خبر دا غمانی نا نا بغیر طلب دا دلیل زمان یقین داره چاگه بی دلیل خبر نکی تکا اتاسو ما تا ناسه در تکا نا ستاو دا یقین را غلی چی دے بی دلیل خبر نکی نوستان تاسو مانا دا هر یو خبر دلیل غاری کتا من دلیل غاری خودو بدان چی دا خانه پر ما دا یقین نیشه دا نوم دکا تقلید دے کنا دکا تقلید دے چی دبل خبر منل قبلول بید طلب دلیل نا اگر ما مانی دا مانی کنستاو یقین را غلی دے ٹھیک مانی کئی اوس کستا یقین راغی چې دا غلط دی، بیا ما ته مکه نه بیا تاسو ما نه سم نشئ د کولې، دا تقلید دی کنه. نو موږ د امام ابو رحمت الله له قول قبول کړل بیر طرف د دلیل نه ک موږ د اصول منلې چې د اصول د ترجیح دی قران چې دوه نصوص متعارض راشي هغه هغه نص ترجیح ورګی چې کوم د قران نه مویدی ٹھیک شو. امام شافعی ته دا اصول د ترجیح دی چې وایي چې دوه نص متعارض راشي په تر هغه په کوم نص باندې مکی د صحابه کرامو تعامل له اکبا اغلب التجور دا بل په جواب فرید ما د امام مالک مسلک دار چې دوه نص متعارض راشي په تر هغه نو د مدینی چې کوم صحابه هغه چې کوم اگر جب پا کم بانے عملو پا کم ناس ناغیل ترجیح رہے بل پا جواد فری دی امام احمد بن حنبل اگوائی کثرت در رواد زمان دلیل دی چی راویان کم ترد بنی ری در ایخ پل پل اصول دی نو منگ دی امام ادو برا فوت اللہ لین دلیل دکن وارو منگ دا اصول من دلی دارنگ دی رائی زکو تشت تما پیغمبر منی کنا نو تو من دلیل نو وارو اگوائی خطیق شو کنا دی دم دا تقلید دی کنا په بعض مسلو کې فسالو علی ذکر ته پوز کوي د علماو نه خبر نه پوي چونکی دې ځای کې دات علوم دي چې موسی ته هم په دغه څه غشته ما ته نشته اندغه خبر به بالکل اوټ شو ګوره ته هغه مو ته فائنې تبعته ني فز ګذر ته ما ته ځای کې ما تر دې فلا تسالین شي او ته پوز باندې کې ما ته دې اس دل ته پوز باندې کې مان دې اس دلیل تر دې پوز چې بیان شي تا دا نه څه بیان او چې خبر څه بیان وکړي ټیک ده ته په دلیل ته پوز وکړي مالکان دې توګه دې لقد جیت شن عمران غیر اتلو شی سخت دسکه دارس وکړه قال وی در اسلام امانو ویتا تا ان کلن ته ته دیم صبر یکران ته تو انش لره ما تر ټینګېلو ما ویلو چې ته اعتراض کې او دا د استاد شاګرد دی منافق خبره ده. قال وی موسی ثم لا تغذی منی و ما بما فهم نتی د زمانه یرو ولا تریقنی امر ته ما من امر د کار زمانه اوس رب سخت اخر نه ما پیو کا او زه ټیک شو فان طلقا نو دوار روان شو حتا اذا لقيا غلاما حتا کی کلج دوارو لید یو ولک یو ځوان فقتله نو قتل کوي در الزام دی الک لرا. قال وی موسی ثم اقتلتا نفسا زکیتن او د وجه یو نفس بی گنا زکیتن پاک بی گنا بغیرم سے بی قصاص نه لقد جیتا شنو کرا یکن رات لیو گروشی سختا دا علک غلام تو رو بعد خلق وی دا معشوم معشوم ایلو بکنه و ایدر اسلام نار سٹو انتاو کمانی تو دا ولی وی دن سبا کافر جوڑی دا دن با ایلو غٹ داکو جوڑی دا جیبا خبر شو دا و بیاگرد چر را داکوانو بچی دی مروی پاری داکو دی با داکوی دا کافرانو بچی مروی دا این سبا کافران جوڑی گی دا کم قانون دا اسلام قانون دے کر کم مذہب قانون دے چلا اگر ڈاکا کڑے نا تیمڑو اگر قتل کڑے نا تیمڑ کا دا کم قانون دے دا قانون اسلام کشتا ہے تو کساب دو لیشی چی آتے بیتا مڑو آتل کی دا غلام اطلاق غلام چی مطلق راشی کنا مدین مراد زوانی چکلو تر قرینہ اولگی د ماشوم والی نو بیا د ماشوم ورشي اته عام طور ته غلام ځوان ته ویل کیږي لکه تاریخ کبیر کې بخاری لیکلی دی چې زمام کل راغې وی ایو فی کوم محمدون تاسو محمد زم کوم یو دی ابر دی موت جهاد اپ یو دچ پړ کیږي او ته وای یا غلام ابنی عبد المطلب نو نبی تا ماشوم اے زوانا دا عبد المطلب پا اولاد کیو زوانا نبی تا ماشوم او دا شپیتو کار دا پانوز کار نسیواو او تا یا غلام وی ادارنگی نبی تا سلات اسلام چی میراج تترو اموسا تا سلام سر ملاقاتو کن اموسا تا سلام بیا جرل چوته ماف کی کا سشن جړی بی اب کی لہذا الغلام ندی غلام دو نبی صاحب ماشوم او دی او فن اسکارو بی اب کی لہذا الغلام ددی ځوان د وجن جاړما چې په دې تقریبا روان دي دارنګ نبی اسلام په غدوه اوت کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې ورکه ولا مشول ایشا هغه دې نشاله باغو هغه ته ارمی ارمی فداکا ابي اومي ارمی ايو علماء لو احد زور اولا ما مور فرتان قربان شه اولا دنګ يا دي اولا ما مور فرتان قربان تا قربان شه اولا ارمی ايو العلماء احد زور ما شو اولا او ځوان بهادر دنګ يا دي اولا غلام اطلاق ځوان باندې کیږي ها چې قرینه او سړی له کور سره دي آدم ور بیاتی کې له غلامین یتیمین قرینه سره لګي یتیم وای نه بالغ تا نو دي غلام نه مراد ما شومان دي واشه په دې ده کې امام قرطبی لیکلی دي امام قرطبی لیکي هغه وای چې دا ما شوم نو امام قرطبی وای وای دا ما شوم نو بلکې د ابن عباس خو ذکر کوي قرطبی قال ابن عباس کان شابا دا ځوانو یقطع الطريق ادا ډاکو ادا کو کې قتل کړو خو موسی له ځان ته پته نه و ادا راته تدو ابي وي و اما الغلام فكان كافرا ابن عباس وای دا غلام جو دا کافرو ابي وي و كان ابواه مؤمنين ابلار مور افلار مؤمنانو والکفر والایمان من صفات المکلفین خوشی کفر ایمان دا مکلف سی پر مکلف سوگی مکلف پیجا نای زوان توی ماشوم مکلف نی او چه کل ماشومی لکاغ ماشوم دا مکلف نی دا لک مکلف دی دا مکلف شی کم دوان شی دا مکلف دی پر دا لحکام جاری شیو دی خوشی واما الغلام کان کافر ابن عباس وی رضی اللہ وی دا کافر ہو نو ماشوم باندې خدای کافر اطلاق دکی وکانا ابوا مؤمنین مؤمنین دوړ مؤمنان فلاره مور ور کفر الایمان کفر ایمان چې دا من صفات المکلفین دا مکلفین صفات ندی بیا وای فلو کان لم یحتلم کچره دې دوا نو لم یجب قتل بنفس بیا دې قصاص کیدم نشو بغیر نفس بغیر نفس بيد خساتا ولو كان لم يحتلم كده چره زوان نو لم يجب قتله بنفس ده قتل بيا نواجب كده فقصاص كي وإنما جاد قتله لأنه كان بالغا ده قتل جائز ذكشو چره بالغو قتل کرو امام مبسوط سرخسی امام سرخزی رحمت اللہ علیہ دا کتاب المبسوط دیر جلہ کی لکل دیر جلہ دا غنے لکلے دا غنے شاگردان لکلے او اگا پا کوئی کو دا کوئی نباقی برن بدے لکل ایس شیوہ سخنو پا یاد ویلے دول دیر جلہ ازو پی غلطی نش راسے نیرہ کمی غلطی دی بکیب اگا وائی اگا باب کی دی بابو قتل ضراری و ضعفا دا باب دے په قتل دي کې چې کچر مجاهدین دو مسلمان د کافرانو په ملک وراله او د ماشومان یا بډاګان دا وجل شي کنه دا غمل ماشومان وجل شي کنه ناغوي چې او وجل شي هغه وای چې نشي وجل نو بیا غوي چې نشي وجل بیا اعتراض را دي چې دا د موسی زم سر چې پیغمبر هغه له ماشوم وجل دي نو هذا الرسام نو اغب يا ذكري وقال التحاوي وي امام تحاوي يعلم ان ذلك الغلام الذي قتل صاحب موسى كان بالغا بوشا دغا الك چه موسى صاحب مرگر وجل كان بالغا دا بالغا وكان عاقلا او ده لونه امدك لونه امدش وجل نو صاحب تدا شو چه دا الك دا دوانو ده داکو خو په دغه وخت کې د ډاکه کړو را تخلیلو نو خدای ته معلوم خدای دې در حساب ته دې مړکا اکثر دا څه شي یو سړی به داسې په لار باندې سړی ولې تختیبه مخ دې اکسیډنټ وکړ دا مخ ته دکه خدای پاک ته واکې سو پرختي او تو درو یات د دې قتل کړی چې خو دې لنه او تک بس بل راکی مرشي تباشي فان طلقا نو دوان روان شو حتا ذلك يا غلامن حتا کې چویلې دوالو یو ځوان فقتلوا نوج حضرت ماغلا قالوا موسی اعظم اوجتا یو نفس زکیتن بی ګنا د ګنا په فکنو کنه د ګنا اطلاق پچا کیږي په یو خبره د ګنا اطلاق پچا کیږي ها په ځوان باندې کنه ماشوم باندې ګنا نه راځي ځان په کوم خبره باندې قران ته ګوره قران ته او سوچ په کوي لی دبر آیاتی دانه چې چا مخزر لیکلی او تر سترګې پړې کا پاګې لګیا شه ذکیه نفس نفس بی ګنا له ګنا اطلاق پچا کی په ځوان کیږي نو ځوان خو نو ځوانو کنه دا ګنا نو کړې نو بغیر بی د قصاص قصاص په ماشوم باندې واجب کیږي یا بلیونی نه نه روغمو او ځوانو مو او قتل کړو نفس او د وجه او نفس بی ګنا بغیر نفس بی د قصاص نه لقد جئت شيئا نكرا يقين راتلو کې او شي ناشنا تا او ناشنا کا تو کو قال علم وقل لك واذر سم امان ويل تا ته انك تچ تو ان شلره ما سر ټینګي دو قال وي وي وي موسی علیہ السلام ان سات کان شین کچر ما ته بول ګر شد زی بار کې پد فلا صاحب ني ما سر ملګر ته ام کو قد بلغت من لدن عذرا یکره تورته دې ما طرفنا ډیر عذرونه تا ډیر عذرونه تورته یان تا ته د ما طرفنا دا دریم چانت را کا بس زه یو لس منټه راو کای ان شاء الله نور بیا وفا دې نور خبر لګی ډیر دی او بیا تا ته په خامخ دکشی به زه یې تیار میتالو کای هغه مې او داسې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مقصد سورة كهف نفي شرف العلم دا فصلور واقعه سرا يو اقرأ صحاب كهف دو اولياء دي داغي ولا دا قرآن نصابت ته وصرا داغينا اغي دا فبر زان خبر نشو نبر سود دا شعال مغيب شي دوی مواقعات دی نبی اسلام نا چی نبی اسلام پیغمبر دو پیغمبران سردار دی او گورا اتا اللہوی داد بنوی چی سبا ودا کار کنتا دا سبا پتن لگی دری مواقعات دی موسیٰ علیہ السلام دی حضر اسلام چی موسیٰ علیہ السلام حضر اسلام دری کار کر دی موسیٰ علیہ السلام تو پتن لگی هر دل پی اعتراض کنی سرد چی اگو تویلی چی مانا متا پوست نکی دوی ٹیک دا نو موسی علیہ السلام دې در اسلام په کارونو کوه نشه حضرت اسلام وای دا ما په ما فاتو انا امرې ما د خپل ځان نه دی کړه دا پر بیا سې راځي دا الله ما ته ویل او مېز کې خصاصت د دنیا بیان شه په درې وجه سره د دنیا سپکواله یو دا چې دنیا باندې واغځي د کبا غوړ نه چواغځي شو ولې تھوڑا لګولې دیم وخت لګد لکه د فصل تبه تلاړ شي دریم دا پتا او بار چې قیامت کې به وځي او ولته نه مال هدا کتابي لا غادر ثغر تو ولا کبیر تن لا احصا واقع د موسی علی السلام او د حضرت اسلام شروع ده دوا د غوشو دغه تفسیر شو او درې مواخر روان را قال الم اقول لك دوی درې تم امانو ویل تا انک لن تستطيع لن تستطيع من صبر چه طاقت نشلر ما سره ټینګه دو قال وی موسی السلام ان ساتو کان شي کجر ما تپوس ک تانه دیو مسلی فد دین فلا تصاحبنی ما سره ملګرتیا مو کابل به ملګرتیا ختم نه قد بلغت من لدن عذرا فدایزر اورتی ته ما تر نه ډیر با ډیر عذر تا وی خدانو فان طلقا دوار روان شو حتا اذا اتا على قريتنا حتا کی کل جرال دوارا اهل قريتنا یو کلی والا وتا استطعما نو دوارو طلب دو خوراکو که اهل د کلی والا ونا فاوا نو انکارو که کلی والا و ای ضعیفو ما چه ملمان کی دوارو لرا فوجدا فیا نو موند دوار پر کلی کی یو دیوال جدارن یوریدو قریب دا یریدو دا معنا چې اراده کړه، اراده جاندار کوي، دیوار غرازن کوي، یریدو قریب یعنی یکاد عین قضا قریب عین قضا چې وګرځيږي فقام غدر اغلا هدر الاسلام قال وی موسی علیہ السلام لو شئت کجرستا خوخویلت تخصا لی اجران قام خواه اغسط بلی بلی بان مزدوری داد سوکرا تا دور بی غیرت خلقو چی میلماندون رو روڑای و قوطا دیور ورن پرا اتو دیوارنا سا میلر بی غیرت خلقو لن بیا جدیم سوانو سمانو تا دی پیسی اغسطی او پیسو منگا من روڑای خورنگو نو قال او ادر انسام ها دا فراقو بینی دا د جدای په من زما استاد ستا کې زردش په حکم تا به تعویل په انجام باندې ما دا لا تستطع چې ته توان لرې انت په غیبا د ټینګې دو پوښ او دې د آیات کو ګورې استطعما اهلها ورفتار د کلام او تقاضا تقاضا دی کوي چې ویل وی فابو ايطعموهما افابو ايطعموهما ودای انکار کوي د ور ډرایور کې لفظ دراوړې ضیافت نو امام سیوطی کتاب دی الاشباح والنظائر افای کې د نحویان مناظره اگر نقل کړی دی صدورم جل صفه نمبر 58 کې ذکر کړی دی چې وايي تجد صفا صفدي صلاح صفدي د یو بلاله او تجدید سبکین او سوال وکړه ته پوتو کو چې قران کریم کې راځي چې استطعم اهلها فابوا او يزيكما فابوا اي يطعموه ما ولون وي کې نو هغه له جواب ورکړل دي چې استدعام او ضیافت یو شی دی او کله چې میلمانه غواړي میلمانی خوري نو هغه ته طعام او کله چې کور ولا ورکوي نو ته ضیافت او دغه چې فادیس کرا دي کنه هغه چې فقه کرا دي چې فقره طعام المیت مکروه دی چې د مړي په کور کې درې ورځې ثړې خوراک کوي فقره وکره طعام المیت مکروه دی چې د مړي په کور کې ډوډۍ خوري وکره ضیافه ا مکروه دی چې کور ولور کوي یاندا چې څوک خوري دته طعام وي ا څوک ورکه ایته ضیافت وي نو دوی وي عمر ضیافت من کړې کنه چې میل مستیا بنور کوي موږ وو ضیافت او میل مستیا کې فرق څه یو شی دی کله وای کو کوریا طعام مړی ته کله وای کو کوریا ضیافه ممنوع ده مکروه ده چې مړی والے ورکی درد کېدان اما کرو دي کوم ځړې چې د مړی په کور کې خوري دوړ مکروه دي اسواب چا ته بخي او دا د موږ چې مکروه کارو کو د دې هغه اجر څنګه مړی ورته دا به تاجر دي که سزا مو ته ملایږي کنه ابیا دې له حدیثو جوړ کړل او د مړي په کور کې ډوړې خوراک جایز نه د ادم ابن کولیب پرواز کې مشکات کو حدیث راغله ده چې نبی صلی الله علیه وسلم تلو کنه یو غمله تلو ار جوافت راته نو فاستقبله داعی امراته مشکات دګری داعیو امراته صاحب مشکل مقامو ش نبی اسلام تا کې نه لکا مقامو ش نبی اسلام تا د خدای استاد چې جره د ډوره تیار نه داعیو امراته کنه نو مسجد پاد ویلي کله حاشیه کې چې امراته المیت د مړي د خدای دغه تر استاد ا چې جوړ ډوره تیرا وګورې نبی اسلام ډوره په خړه تکه په خړه د کوم نه دا خبره ټیکوم نه یو د احادیث کتابي یو ناقل وی د احادیث کتابونه هغه چایي کې سند ذکري دغه بخاری شریف د احادیث کتاب دی مسلم شریف د احادیث کتاب سند په کې ذکر دی ا بیا په غیبانه باقری مارس کړی دی چې دا ټیک دی غلط دی بخاری مسلم ترمذی ابو داود تبرانی چې کوم طرفه نه ذکر دا ټول احادیث کتابونه چا کې دوی په دشته چا کې نشته کې بخاری مسلم کې نشته بیا مگر چې بګلګ راغلی بخاری کوم دې شپې ته احادیث راغلی کمزور دا نه انسان دی او مسلم صرف کې 120 راغلی دی هغه کوشش دا کړی چې کمزوري بګرانی شو بیا هم 120 احادیث راغلی دی اباګه ترمذی کې او په مش په نورو کې ابو داود وغیرہ کے نسائی کی دیکھ احادیث ضعیف ڈیر دی ابن ماجہ کی ماں اشتے دوئی پہ بل کہتا ہے چھے علماء ہوئی چھے پہ ابن ماجہ کی وطر موزیم اشتے اللہ تے پورا پتہ نہ او دا مشکات چھے دے دا مشکات دا احادیث تو آگا کتاب نہیں چھے سنر ذکر کئی بلکہ دے دا کتابون دا احادیث تو کتابون نے احادیث راکھ لی آدھے دری پسل ذکر کئی اول فصل ثانی او فصل سوم فصل دوم و فصل سوم فصل اول کې د بخاری د مسلم احادیث راغلي اپ دویم کې ترمذی او د ابو داود د راغلي اپ فصل سوم کې بیا د کمزور حدیث اموزیم بکرا خني خدای دا کای چې حواله ور کوي وای دا حدیث د بخاری دی دا د ابو داود دی دا د ترمذی دی یا د متفقن علی دی سند نه ذکر کای دا د سره خدای ذکر کای چې فلان کتاب نه راغلي دا حدیث کوم در اغسته دی دا اتم ابن قلیب والا دا دې ذکر کوي په حواله د ابو داود شریف ابو داود شریف کې دغه حدیث شي کوم ذکر لري چې فاستقبله امراته نمراته دتا فاستقبله امراته داعي امراته فاستقبله داعي امراته البته امراته نو مخامخ نبی عليه السلام ته دیوي خدي استاد مشکات نغتیو شو هغه لیکل امراته د هغه د خدی سوخ یعنی هغه ز ضمیر لیکل امراته مخشی په بعد لیکل ای امراته المیت د مړی د خدی داغي او د قادیس د عاتم بن قلیب دا چې کله امام تخاوی ذکر کوي ناغوی مشکل آثار کې وای دایته داعی امرأت القریش د قریش خداوا سړی انصارو کې مونږ نبی اسلام د انصارو د سړی جنازه راتلو خپلار کې د قریش سړی خداوا د سړی خداوا اغه نبی اسلام ته سړی راولېګو چې تا تر ډوړې تیار ده ته کیږي لکه مونږ یو کل دلار شو پلار کې وکور راځن ملګری هغه ته موږ ورځي او زه وای چې لکه استاد چې وا پات راځي کنه چې موږ ساس کله کې دی مخ ورته موږ تلو دغه ته دغه په لکلي دی شفقت رغاړ ته نو هغه ته موږ تلو یو دنګ ملګری دغه مور مړه نو پلار کې موږ د یو کس ته پوتو ک د شپې خان دی چې دغه کله کوم بل هغه ته سو کو انت یې موږ تلو دغه لا جنازې لا وی خو بیا چې وا پات راځي چې موږ ساس کوي نو دوی خدا ما ته زونه اور وشو کنه خیر دی نو بلکل ترا چا ما ای تاسو کړه نو دا کرنګ نبی اسلام تل دی د انصار سره مړ دی خپل را چترو دی مهاجر او تویلی د قریش سره چې جیم غره وروړای فرای ته چې نبی اسلام واپس کین لیټ شوی وای یا با جنازه لیټ شوی نو دا د دې قریش سره کار را پیښ شو نو خدای ته ویلی چې زه خدام و نبی اسلام چرن سړیو ته مخه ته ودرو چې هغه وته جوړه تیار نه ویخه نو دایته ادایو امراته قریش مشکل آثار دا ولیکل او دغه حدیث چې کله دغه ذکر کوي امام ابو نبر رحمت الله علیه جامع مسانید کې هغه ذکر کوي دغه حدیث ناغوی هغه وایي چې دا سړیو اغه وای چې سره و جامع المسانید کې فاستقبله رجل نبی اسلام سره مخ تر راغی وګوره اک حدیث دی په دویمه صدای کې الرجل امام ابو دبا بیا په دریمه صدای کې امام ته حایوی چې دای تو امرته قریش د قریش د سړي د خدي داعی استادو ابیا په و مسدای کې دایو امراته شه پدره مطالعه کی دای امرتین شو ابو داود شریف دیو خدی استاد ابیا بو مطالعه کی چې مشکات کړل کله کېده ناغه به ګولی کل دایه تو امراته ذمیر و تو لګو امراته امراتین امراته شو اوم دک حدیث بیا 200 کال بعد ای ته ولی کل ماشی په ماشی ور په سیټ ګولی اے دایه تو امرات المیت وای د مړی په کور روړای نو شیخ بوی وا خېټه د پیغمبر حدیث دی کومه کړو د سړی نه خدا شو د خدای نه قریش خدا شو بیا د مړی خدا شو کم داد د پیغمبر حدیث خېټه او درسو وای د مړ په کور کې جایز ده اسی خبرو کا واره د مون ټول د فقه کتابونه لیکي وای لا يباح اتخاذ الضيافه عند ثلاث ايام تدريره د پور ډوډۍ نشور کولې وړي مړي والا لئن ضيافه يتخذ عند سرور د ګډوډۍ ور کول دار خوشاله په مقام باندې خلاص د فتاوی کې ډوډۍ دار خوشاله په مقیده خود غم مقرر دارنګ فتح القدير د منګلي کې ويكره اتخاذ الضيافه من الطعام من اهل الميت ا د مړي په کور روډای خوراک دا مکروه نه لانه شرف سرور دا ګډوډای ورکول دا په خوشاله کی الاف شرور نه په غم کی وی ادارې مدار جو نبوه مجمل بتاوا مرخا دا ټول لیکي وای اصحاب مذهب نه زمان اصحاب مذهب نه زمان د مذهب علما چي دي هغه وای چې یکرو اتحاد طعام په یوم الاول و ثالث و بعد الاسبوع مکروه ده کنم چه روڑای ور کئی ده مڑی کور والا پڑو مار ده یا پا دویمی درمی یا ابتبا ده جوی پسوا ده طول نروا دی پوشه مرقات که وان نکلی ملال کاری مجمول پتاوا که وان لکنو سے براغلی دی در مدار جو نبوه که امراغلی چه ده مڑی پا کور که نروا دی روڑای خورا ده مڑی پا کور روڑای آتی تاس وای ده اقل خبر واری ده غیرت خبره یو سړی چې پلار مړی یا خدا مړی یا رور مړی یا دې مړ په غر را پروتي هغه ډوډۍ خوړې شي ادي شو خوړې او چې هغه تعالی ډوډۍ په خیر بیا د هغه مخې را غټ غټ وړې اخلي خوړې سور بد بلګي په کار ودا چې د مړی مړی له سره تعزیت لته دي عزا تعزیت د اذان او اذان غم سپکول ته له تلې په هغه غم نه دی وته غم سپکې نو ته د هغه مخ کې به خندام نه کې ته به هغه مخې داسې کار نه کې چې هغه پی انچې رغینه خوشحالي مل خار کی ته هغه ته غم خار کی دا نه چې دا غم کې لګیا دا غټ نو غټ نه نه وګره مړای بن الله نه وګدا کې او غپونه لګې د مړي په کور ورو نه خور دا کل نم خلاف تا نو فان طلقا نو دوار روان شو حتا ایتا تیا حتا ککل چرال دوار ال قريه یو کلیوالا تا استطعمالا نو طرف دو خورانو روڑایو کدی دوارو دو کلیوالاو نا فاباو او زیفو ما نوین کارو کلیوالاو چه مرمانه کی دی دوارو لرا فاجدا پیا جدارا نوی منده پدی کلی گیو دیوال قریبو چه خورنیده دا دیوال نو درو حضر رسام نیقی که پر تر کچو قالو ایمو سالتام کچر خواه خدوه نو خام خواه اغسطی پدو پدی بانی مزدوری قال وی حضرت رسام داد جدائی په مین زمان استا کی درد چه پوپا کم تا پانجام بان دا آغا چه طاقت نلر پاقی بان ٹھینگی دو اما سفینا تو اس وضاعت تک هر چی کشت آئے وان فکان دل مساکینا ودا دا مسکینا نو غریبانا یا منو پھر باہرین مزدوری کور پا دریاب کی پری کشت آئے فا ارد تو ما ارادا اکرا انعیبا چې نقصانی کوم نه کیشته اې درم وکانو ورا ملکون امخې ته دینه بادشاه او ظالم ورا مخې روح جوړل باندې راځي دا ذات دی او مخې ته دینه ملکون بادشاه ظالم یا خود کله سفینتن چې نیول به اره وکیشته عذابن په ظلم سره پټک سرټکس به تاسو نو ما دا سوره کړه چې دوی وته چې دا موږ دغه له بوډو مرابط لبی او کوم شي چې مرابط لبی په هغه باندې ټیکس نه لګر ټیکسي ګاړ دې اته راولې په لار باندې الار کې تر ټولټه سوالې ته ته جبې دا موږ دغه له بوډو مرابط لبی ځخه او د سوارلو د پاره چیز نو بیا باندې پیتی اخلي نو دا ړوم په پدې باندې شیخ رحمت الله علیه وی وی کو سره یو ملک ظلم کیږي په گاډو باندې خپل ځان ته څونه نو هغه کوشش وکړ چې هغه ته سزا بچ کی هغه رنگ خراب کی یو دروازه لغونه کګوګه کی یا چې شیشه ولا ماته کی چې وای دا خو جوړ گاډ دی دا جوړ گاډ دی په دې باندې کم واخلہ ټیکس نه چې پاره تر کې ځان بچ کول شي په دې باندې شیخ وایي کی دا ټیکس ظلم دی او حدیث کرا دی را اے تو صاحب المک سے فنار ما دا ٹیکس اغسطوم کے بور کولی دی دا ٹیکس دا مسلمان نا نشی اغشتے فاما القلامو ہرچی علکو فکانا ابو آم مومنن نو مور پلار دا مومنن دوار مومنن فخشینا نمو یردو ایو رقاما تغیانا کفرا چرابو لی دوارلا سرکشای اوبر تھئی نی دوار تھا سرکشیو کو پر دد دو جی بہت نقصان رسی تو پدی وج میں مڑ کفارات رب کفارات نہ ارادہ اکڑا منگا ایم دل ہو مارا بو ما کہ بدلور کی بدلور کی دوار نہ دد دئی غور دنا د کاتا نہ پپا کوال کی اوڑی دی دی تل رکھ میں تھا وامر جدار اور چی دیوالو فکان لغلامین و دو دو ما شمان یتیمین او در غلام تر قرینه لگیره یتیم یتیم ما نابالغه توی دو دو غلام امرار ما شوم ده اول تا غلام چه مطلق ذکرو آغی تا قرینه دیوی چه اقبالوکا اقتل تا نفسا زکیت آزکا چه بی گناه نفسا چه گناه چه دو گناه اطلاق بکی گی ناقا سوانی ابی غیر بید قصاد نا تو قصاد پا آغا چه بانی قائمی گی چه اقا سوانی خواه او عاقل ہوئی نو آغا دا که دو غلام مانا من تو رسوان آزا دو غلام مانا ما شکو پرخا دا شیر قرآن کمالاتو آچه لگ لکشی تا با اللہ دا آغا نظر بوتا وامل جدارو هرچه دیوارو فکان لی غلامین نو دا دو ما شوانو یتیمین یتیمانانو فی المدرین فی خار که فکان وکانا تختو کان ظلما اوال لان دی دیوالنا خزانا دی دوارو او فلار دی دوارو نیک سڑے ارادو گرفتا چور سیگی دا دوارا مضبوطیات عمر تدوانان شی اراو باتی خپلی خزانی لرا رحمتا میرا بیک دو وجه میرا بات تیاد رفتانا انه کڑی دا یو یو کارما دا خپلی راینا داو انجام داش تا طاقت نلاری پاگوه نیٹنگی دو وکان ابو ما صالحا ورد دی فلار نیک سڑے وای دا ور دی په نام پوش کې ولي تیر شو دا دغه د وژنه اور ابو بصیر ثابت شو د نام پوش رحم کو د امغه ته چو د امغه لو فکان ابو مؤمنین مور فلاری اولیاء او نیکان خلکو نو دا غي د وژنه زی ولې باش نه شو د دې په نام پوش کې ولي تیر شو دغه د وژنه بچ شو کنه د دې مال نو ارته کې دا قوم ابو وا مور فلاری مؤمنانو مومن قرآن کی ولی تو لکھی دا اللہ دوستان ولی بچتے چھو ننا اصل کے مور فلار نے دا فلار نے کو سمانا زمانہ دا فساد ہوا نو دا خپل بچو مال بچ کرو دا خپل بچو پدا زمانہ کی دا فساد زمانہ ہی دا ڈاکوان زمانہ ہی لکنن سوارا چھ سڑے من شما شمان بچی تپاسی رشپو کارو پیدو کار داتو کارو نو مولات پیڈاکا غردئی ماما پیڈاکا غردئی پلوان پیڈاکا غردئی مالو لن تس تس کی مالو لن ولواخ لی او پبانا بانا وی خیرات کو مڈی پلار پسو لن خیرات کرو نمبر دوی میں درے میں اپیسی پر کوئی اصال ویختی ولن کو داولا کارش پر کو نو اغم پویو پلاری چې کجر د مړ شو دا مال پات شو نو دی ویله په خیراتونو باندې ختم کی نو هغه غمال په دیوال کو رومانډو چې دا را کجر دی را لو شو بیا دا کور تر دې کې دا دیوال غرم باندې کراو دي زمانه د فساد خاطیان وا ودا خو الله پاک دا غسړې نیک سړې او تاسو استاد د خاطیان زمانه وا چې کو دا مال سامنے پات شوی او تاسو خراب کړو نو هغه ته نیک پدی وی چې خپل دوی د خپل زامنو د مال حفاظت کړو نه کوته په دی باندې وي خوښ دا ډیر د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تل دي یو صحابي بیمار صاد نبی او ابي وقاص رضی الله عنه نو هغه ته چې رسول الله ما مال ډیر یو لور مې نو زم چې ټول مال در الله لار کور کوم دل بلک پر نبی صلی الله علیه وسلم نه نو عزت دری سی به کوم دوی سی به او ورکم دا الله په لار کې یو وزیر پر نبی سامینا ودا نیم به کم نیم به ما الله لار کور نیم به دیر پر نبی سامینا نو بیا غوی چې دا دو درې می دو بر تین مدیل فرید ما ایک بر تین بر نبی سامه ته وصول سو کثیر درې مم ډیر او انتظر انتظر ورثه کا اغنیا کچرته د خپل ورثان مالدار ته راخره دیدن چې دی غریبانا پرې دی یا تکفف الناس خلقو به الله سدي نو خنه کی بیا دار چې را مال دی لپاره ولی ته خیرات کې دی لپاره را کنه نو دا کرانګي د خپل نیک سره مال د بچو اره نیکانو خلقو د مال الله حفاظت کوي بخاری رحمت الله علیه واقع ذکر کړل وای دو دوستان یو دا تلاړ سودا سودا اغه یو څه پیسې کمې شو نو بل ته چې پیسې راکا ول اصل روپې ورکې وېسل روپې را ما تا کمې دي غل ورکې وې سبا به زتا در رسوما کله تا غوې ٹھیک ده چې سار شو او دې لاړ نو کی په منځ کې دریابو نو کیشته روانه شو بخار دا واقع ذکر کړه کیشته روانه شو دی خو دا سو شو ما خو ادا کړل نو پیسې غوته چې کوړې یو غټ لرګې وکړه بای کی ذره یو کا داسل روپے پای کورو منډل سر اشرف یا روپے او کلا کا بوجه پر منډل اسین ته ورو چیا لا دا مال خود ما عمل ګر دور سے اپ را عمل ګر نه کې ویل چې باسی برازی تو سب غزا کرا کړیږي در اغله سین غاړلا یل په کیشتا کرا یل وته پیتی واله مو واپس په کیشتا کلاړ شيغا او بند کړیږي اچرا اغله نو کیشتا کې غنو دا عمل ګره دیر خپشه چربی ورو دی وکړه خدا څه چې بیمار شي یا وسل بشوي بیا دې کې وې چې سیم راغله تر اشه دې سید کې دا لرګي مرګي دی دا لخت مخ دي دا را غونډي کا چې کور ته یو کیډه دغه بېو ته خشاک نړۍ کې غل لرګي ومو اکم چې دې رو دې ملګری په ګروپې باندې کړ هغه هم بګرا راوچت کو کور ته راغ نور وړو وړو لرګي وغه په نکړو دې غټ ته تبرول جوړولې څنګه تبر راغلاس کو چو کولا جون بای کسر دو پارا ہوا تھی بوشی دا خوغی که اغرا لیگلی دی با جیف کی واچ ہوا دی دا تاڑی جو اپس کور تر آغل دا اپیسی پس لنگی کور دو لی نیچه سار شند نور سر دو پای جیف کیا چون چی پتن لگ جی رسی دلی وی کنا کشتای که دور شو ری چی تلی از سر برنگو تا ولی را دی استا پیزی ولی تا ما تر آلیگلی نوی پی تا ملاوشی دوی آو پی ما تا ملاوشی بی دا شکر دی نو الله دا شان عبادت کوي دارنګ امام بخاری بل واقع ذکر کوي و یو سړی و هغه د بل سړی نظم کوا غستا کور لا لس بر لیا کنار سر هغه کی چې اری کنسین پای کې ودي ګراو چې هغه هغه تش تر اوس عمل غلري د کورونو مال پکې دغه سړی په لار چې راځه بای دا تا پدم کې مال راو دستر هغه ته نماز مو خرته کړ استا دې ودې نستا دې وې ستاره د دوړو بشار جوړ شو خبره قاضی لاړه موږ دا څوک د کرولونو عربونو مالو دی وته استاز مکه استاوا هغه د نه ما خرته کړ دا یی سدی د استاد دی وینه نه استا استا مشران خو کړ د استاد په دې خبره قاضی ته لاړه قاضی وته استاد بچیشته اندې زمکه وچا چې مکه خرته کړو اندې وی آو زما لورشته ا دې بل وی زما دې شته وی دا ته ته د دې د لور ته خپل زوی لوکا ادا وی غی لور کوي په دغه په نام کې دا ته خلکو دنیا کې تیر شوی دی امام شیخ عبد القادر جیلانی کله سبق لته مور رسول صلی الله اشرفای په کپڑا کې در پټي او تړلې پیدا واخل شلوی اصل ور سورچ لارک ڈاکوانو گیر خلکو ټول قافله ولټ دې وړو کې لګو دنه به کې یو کس سپوت کو چې به دا په سیزن دوه ته آو وې ستوره وی دور دی وی کم دی دا غپټ دی او توغه نه غوته به چې دا ورې پټ کړی کنه مونږ خو مونږ اوس وین ځاخلم هی واخل کنه وی دا ول دی رښتیا وی ما ته مور وی چې درو بنوې ما ته مور وی درو بنوې له تا ما ته سپوت کم ځای دی ما ته دا دی هغه راشه سردار دی بوته وی سه به دې سره دلته وګور ما شو ملک دی امور ته دغه سردار وی خان په سردار دور اثر وشو چې وګور دې د مور نه دور د مور لیاز کوي امنګ دا الله لیاز نه کو توبه وی سا غټول خلکو ته پیسي واپس کړي او توبه وی سا بیا غي نه بعد هغه علم حاصل کړي لوی عالم ته جوړ شو خو شه نو کله کله شان کیږي دا واقعیا دي د فارم وکانا ابو ما صالحا وہ پلار دے دوڑ نیک سڑے اکتو چ صالح دد دو جنا و تخلاص دا گوش وسیلہ لک سور تحریم گوری دا تشتہ بھی سپاری بالکل آخری صورت سور تحریم آخری پانا دا تشتہ بھی سپاری آیت نمبر دس گوری ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوعین بیانی اللہ مثال دفار دا کتان چھ کفری کرے کفری رو منافقات کرے نو بیانی اللہ مثال دی خلقنا امرأت نوعین دا خضر نوح علیہ السلام اور دا خضر لوت علیہ السلام کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین ویدہ دواد اللہ دے دو بندگانو من عبادنا زنگ دو بندگانو صالحین دنے کانونا دنے کانو خلق خضوی فخانتا ہما دے دوار و نقصانو کو دے دوار و پیغمبرانو خلافو کو نقصان دا دین دیکھا د دین نقصان د دنیا نقصان نه غره حق تلفی د دین عمره فلم یغنیا نو فائدہ ورن کړه د دوار پیغمبرانو انو ما د دوار خود تا من الله د الله د عذاب نه شي شانس شي اول جد د نشه ورته سر دا د نه کینو نو دا بوزل وسیله ولې بچل شي دغه د پیغمبرانو خدوی او چته وسیله د پیغمبرانو دا وسیله دی ولې بچل شي نه نه هغه صالحان نیک سړیو د بچو د مال حفاظت وکړو په دې وجه ضرورت نه کوي وامل جدارو هر چې دیوالو فکان دی مدل غلامین وو د دوو ماشومان یتیمان یتیمانانو فخار کې وا لانه دیوال نه خزانه دی دواړو او پلار دی دواړو صالحانه نیک سره نو هغه له مال حفاظت کړو فراد ربک اراده وکړه رستا چور تیگر مضبوطیات عمر تا زوانان شی اراو باتی پل خدانا رحمتا میرا بے دو جد میرا بانتی آد رفستا یادا میرا بانتی آد رفستا اما اندر کردی دا یو یو کار ان امری دا فل رائن داو انجام دا آج تا طاقت نلر فاقی باندر ٹھنگی دو گر دیال پازو کو گر رائن آدم رونا سی کوئی فا ارتو ان عیبا ما رادا اکرا چی نقصانی کمانا کشتا ہے آدم ریکاز کوي فارغ نه ايود له ما رب ما خيرا من ذکر انت ارغ نه من غرا دوتا ارستی کوي فاراد رب کوي هم لو ادي توي آداب تعظیم ما تول لکشته في نفسي تشر پدې کې زار وانس خير نه کاری نه خير پدې کې پټو خير هغه دي کې اضافي شو نو التا کې دی وای فارد تو ما اراده وکرا چه تش شرخ کارده نو زان تر اللہ شامل لکر ما دا اراده وکرا ادا الک بدی وجلو که خیر او شر مخلوطو یو طرف تو شرو چیو الک بی گناہ مرکر بل طرف تا خیرو چیو ڈاکون خلق خلاص کرو نوی فارد نامنگ اراده وکرا ادا دی دیوال که تش خیر خیرو نتا بی اراد نانوی فاراد را بکا نو تا دا چل خیلی چی کلت او خن کارو گی وادا دا اللہ کارو یا وادا دا ما دا استاد اندقا محنتو اچی کلت بد کار دا دو چی داونو اچی دا ما دا استاد کارو بیاوائی دا ما کارو چل تا خیلی چی غلط کار دا دو چی وادا دا ما غلطی وان یا شیطان دو ککر با لیکن چی خن کارو گی وادا دا ما دا استاد کمارو او یا دا وادا اللہ رحمو چی پا ما بانیو که چل تا خیلی وای ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتى سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغدو في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى أرضه فيعذبه عذابا نكرا واما من امر وعمل صالحا فله جزاء من حسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وازدادت ظلاما من لم نجعل له من دنيا سترا كذلك وفتحنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فلم نجعل لك فرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال ارجعوا حتى إذا جاءوا النار قال ارجعوني أقدم عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في السور فجمعناهم جمعا وأردنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نجيب لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يكون لنا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جزاك الله. مقصد اصول فقہ نفی شرک العلم بواقعات اربعہ دا ثابت ہے کہ علم الغیب یو اللہ نے فرض صدور واقع بیا نہیں یو واقع دا اولیاء او چوکر اصحاب خاف لوی اولیاء دی قران نه دی ولاد ثابت ہے تے پر جان نہ خبر نہ شو وقت تر کر دری تو نہ کالا وے من وقت تر کر یو رضی اللہ عنہ سیسا دو واقع دا نبی علیہ السلام چوکر نبی علیہ السلام پیغمبر دے او د پیغمبران سردار دی الله تعالی لا تقولن شین انی فعل ذلک غدا ته به دا نوای چې ما دا کار تبا کرتا ته سبا پته نشته. او درې مواقع د حضرت اسلام او د موسی اسلام چوګر موسی حضرت اسلام درې کار کړی دي کشته یې سوره کړی دا الله کې وجل دی دیوان نه کړی او موسی اسلام په درې وړو کار په نشه اعتراض وکړي نو که موسی اسلام عالم الغیب دا په شو چې دا کارونه ټول د خیر دی ته ګور شر دی هغه به تک اعتراض کو چې ته د شر خارې ده او اذر تام وای و ما بعد ان امر ما د خپل را نه کړي بلکې ما تعالی ویلو اپری مینس کې خسادت د دنیا په دری و جو تر بیان کړه د بربت دې ضرورت یو دا چې د دنیا تو خدم من کا کما خدم من صاحب الجنه دویم وقت وا قلیل درې موجا د دنیا تکونو وبارنو علي دنیا پتاوانو وبار شي او د دې دانه سلورم واقع ذکر کوي په نبی الغیب واقع ذل قرنین ذل قرنین دو تیر شو دي ذل قرنین دو تیر شو دي یو مقدونی دی او یو چې کوم پخوانی دی دا مقدونی سکندر دا د عیسی علیه السلام زمانه سره فاکتر دا کافر و د ده ودیر جو غرستو هغه بل دا قران جده کوم ذکر کړي دا ذل قرنین دا چرته مخ کې درجه د ابراهیم علیه السلام زمانه سره فاک دا پیغمبر دی ګرکه پیغمبر نه ولی خو خامخا دی د ذل قرنین ولی وایي بعد خلک غلطی کوي وایي د بسر کې دوخ کران دا غلطه خبره قرن وایي زمانه ده یا خدای دا چې دو سو کالو یا ذل قرنین د چونکه مشرق مغرب دواړه فتح کړو اند ذل قرنین د کراور زوراور ته وایي زوراور دی پوه شئ واسألوک عن القرنین اته پوس خستانه خلک په باره ذل قرنین کې واسألوا علیکم من ذکرا ذرا چې بیان وکم په تاسو باندې مینو د نسب بیان ان مکنا له فی الارض یکره من زاور کړو دته په دنیا کې ما ته محتاج الله وي واته نا من کل شین سببا ورکو موږ ته دا یو هر یو شینا ضروری سببن سببا دې سړې پرسي ان اسباب ضروری نه باور کړو دا چې هر یو شی مور هر یو شی خوته نو دې ته کل عرفي فات با سببا روان شو د خپل اسباب سره حت په مغرب سره یو میشن روان شو جهاد حتی اذا بلغا حتی که کل چورت مغرب شمسی زاد دوبیدو دنور تا و جدا اوی موند دانور چو دوبیده پیوچین گرما که اوی موند دی سخیو قوم دقیق کنار بانی اوې مونږ دې ته یو قوم کافران وې مونږه یا یاد القرن او ذل قرن اما ان تعذبا یا خو صدا ور کړی دا مخکې بیان و اما ان تتفقتها تتغذا یا اون یو په دې کې بیان توحید یا ته بیان توحید کا توحید او ته بیان کا یا لکزار کې صفه خرم دې دا کې وجدها تغرو فی عین حمیت وی موند دا انوار چه پیو چینه که دوبیه دا گرمه که چینه گرمه نمراد دا غبه ریو خیانوس ده ده چر تا تله ده دا بره دا افریقا مغربی که ناره تا بلکل چه با آقا پر بره خیانوس شروع کی گی یا چر تا یورپ دا مغرب که ناره تا تله ده نو آج او با گرمه و تا چینه و تا گرمه دا که بیلا چه یا بعد سندونه دی اگه یخ دی اگه دا واوری لکه برا کتا با سندونه چه اگه بانه طول مرواوری او دا گرم سندو لکه او با گرمه و بای فکه اوی مونده دا انوار چه دوبه دا پا چینه گرمه که یه دا انوار یونی چه پا اگه با که دوبه دا او دا که اشکال را دی چه انوار خود از مگنه 150 گون نخطنه نو نور د زمکه په ټوټه کې څنګه ډوب شو لکه دا وګوره د زمکه په ټوټه کې وکنه نو چې یو شی 150 ګونه غټي د زمکه نه هلکه یو وړوکه بال نه د کرکټ بال نه ابل د فوټبال بال نه د فوټبال د بال مې دا کې دنه لړ شي کرکټ دی کې چې هغه دینه تقریبا 50-60 ګونه زیات دی نو دا خو د دینه 150 گنہ زیاد تے نو سنگا فکلار اتر کے دیدہ کی خبر دا دا مشاہدی ازول قرنین چم ازول قرنین دا تکاری دا چی دا نور پر ازمان کردو شاو دا شانی منگ پسیرا کی وکار کور جی ماہا مشم دا نور پر ازمان کی دا شان سور گنہ کی ازمان کی دا نیزی شا منگ با کتر جا جڑا کی پڑا کی دو مشم بلکن دیر مذہب ایک کلتا ہو نک کردہ ہو یا اونی دی یا یا اونی دی یا کورن دی یا غرن دل تفضل لگی پس هرا کی چی اسم نی ادا نور کر ڈوبیگی تا یو د مدی کاری تا نور د زمګه دور منشی نه شو دور تک سور شي ادا چڑا کی اڑا کړي ته وته ګور جوړنا دی او غلط کی جگہ ته لاړ شي ته بندو یی ګن پسمه کی ڈوب شه نور خو ڈوبیگی نا نور خو دل ته ڈوب شي په ځای کار شي دی دا کی ڈوب شی افغانستان کی لاخ اولاری نیمہ گینٹا افغانستان کی ڈوب شی پر ایران کی نیمہ گینٹا دا نور اولاری ایران کی ڈوب شی ڈوب شی آ پر پر ایراک کی خکاری ایراک کی ڈوب شی آ پر پر کویت کی خکاری بوش ڈوبی کو خدا نا اتر کی دی دا کی دا مشاہدی دا حضرت ذوالقرنین خبر کے چی واجہ دا دا تے نو آئی دا تے نو آئی چی دا نور په وګړو کې ډوب شن نه وي مونږ د انور اچ ډوبې ده په ور کې دا ځان چې غرابت په عین همیت چې ډوب شپه له وګ نه وجد د اومن د انور ولي د انور چې ډوبې ده په وګ یان د په خیال لا کتل کوم چې سیرا کې نور وي اره زما کې وګړب شي نه زما کې خو نه تلې په شپې دوی مونږه یا ځل کرنے نه او ارته کې څه کافرانو وي وی منگا او دل کرنے نا یا خود سزاور کردی تا دغشان بید بیان نا یا اونی فتحی کی بیان نا توید وی دل کرنے نا اما من ظلما بیان بتو کم ہر چاہ سوک دی چی شرکیو کم بیان نباد نظر دی چی سزاور کم نتا پا پا دنیا کے بیا با فس کری شیخ پر رابتا و سزاور کم نتا سزا سختا ہر چاہ سوک دی چی مان راڑا آمال او نیکو کم پر دی بیان نا جزا خپل دل به صدای خپل جنت حاضر دې جواب مونږ ته د خپل کارناسان چا ټیکس به نه اخلم ثم با صاحب بیا روان چې خپل اسباب سره په دې مشر مشرک روان روان شو حتا دا برامت مطلع شمت حتا کې کل چورته ده زائد د خطو د نور ته مشرک اخري پول تورته ده وجدا وی مونږ د انور تطلو تطلو چرا خطا پیو قوم باندی چنو کردو لمنگ ایلام دنیا مخیطا نورنا سترن فردا دا تی خلو کسی نی کورنو نی جامیوی نور با دارک نی پا بدن نورا خطا دا تی خلو کسی دنیا که تیر شده بی جامو بربند غالبا دا کده جاپان و دا غلاکی پلپاین ملپاین دا غلاکی باوی تعذیب و ترست رہتے لے کذالک خبرم دارنگے چنور بنی غراحت وقد اخذنا بمال ذی خبرا فذکر ہا تکڑو منگا فاوان شدتا اور خبردار ہے نا تد علم اللہ دعا پہ ہا تکو مال اور کرو سمات واسا وا بیاروان شد خپل سامان تر په شمال غاروان شو دغه غړم فتح کړه مغرب اخیر سر تور دا غړم فتح کړه امریکا ولا نو درې افشي نو دا بریدن یورپ افریقا دا علاقه ټول فتح کړي بیا په دې مخ روان شو دا تر چین دا علاقه فتح کړي هندستان وغیرہ ټول نو بیا په دې مخ روان شو روس دی علاقه ته یا جوج ماجو علاقه ته سمات با سببا بیا روان شو خپل سامان تر فوجان او دا روان کړو حتا اذا بلا مد بین صدن حتا کې کل ضرورت مین د دو غوندو تا صد دیوار ته ویل کا مراد ته نه غر دی وجد من دونیم وی مند مخه تا دینا قوم یو قوم لا قادونا قریب نو دا طرفین چې پوښه په خبر دی بل باندې دا څنګه مقصد دی دی وی علم غیب شته نو کلم غیب وی لګ مونږ ته یو السلام علیکم جی څنګه لې جی او جی ستا خبر دی یو ریو ته می واتس اپ اډیو او ستا خبر یو ری جی درس شروع دی او جدار ثوان او بس تا خبر می ملګر تو اورولې که دو خبر یو تکې ملګری دی او رښتا خبرې دي مرګر ته سلامونه وایا ها جی او باندې راځي چې تاسو کوم زار سو بیا ته په لګو په تفریح کړو سر موږ ته پری وکړه بس د الک صاحب دې ختمو وي تاسو بل تر نه وخت لګیا احساس بیا دا ور ورست اکثر ها ها بس موږ تفریح وکړه ها جی ها خجیبات ملګری ته سلام کوي ټول ټول ته سلامونه وایا او هغه یو دغه کنه دا چې شعر وکړي کنه ها جی دا یا حفیظ یا حفیظ دا سوزا نه ویلو یا حفیظ یا حفیظ جی او 119 بار او د سورۃ لقمان دا آیت نمبر 119 بار جی 119 بار دا او جاو د سور لقمان آیت نمبر 116 آیت نمبر 16 آیت نمبر 16 جی 16 شوار سم او جی او ان شاء الله غشی بیا تاسو سلام الهوی او جی دا زم تجربه ته د بلیر شیان ملاو شی د خلکو دی جی دوا کو جی در خو بس تر یوې بجې اکثر کوم نو سلام خوشاله کوي حفیظ جی ته سلام کوي شفیق تلوي شفیقان ته سلام کوي غره شفیقان سلام کوي ټول د مجلس سلام کوي السلام علیکم جی کذالک خبرم دارنگی دا وقد احدنا بما لدی خبرا سمات با سببا بیا روان شد خپل سامان سرا حتی دا برغم بین سدین حتی که کلچورا تیزا میند دو غندو تا وجد من دون ما قومن وی من دو آخواد دینا مخیط دینا یو قوم چی قریبنو طرفین یب قون قولا چی پوشی پا خبر بانده اور کالم الغیب وی پیغمبر ذوالقرنین یا پیغمبر ولی خود دے نو کدے کچر علم ہے اولیاء الاوی یا پیغمبران اللہ نو دڑا پا خبر پوشی اس پزار خبر پوشی شنو قالو ویدئی یا ذوالقرنین او ذوالقرنین ان اجوج و ماجوج یکن یا اجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کی پا دنیا کے ای را عزیز مکہ کی اب راوڑی دی پلا فساد کی پس مکہ کی فارنا جا اللہ کا ہر جن آو نگر دو منگ تالا ٹیکس علا ان فدیبان جو گر دیتا پا میزنگا پا میزنگی کی سدن یو مضبوط بان قال او حضور کردن ما مکنی فی ربی آغت طاقت را کرده ماتا پای کرد ما خیر غرده فاعینونی زما امدادو کئی بی قوت پا مٹو سرا اجال بینکو جوڑ وکم پا میں ساتھا پا میں دیکی مضبوط بند اگورا دا دنیا فرض بادشاہ او دا دیندار بادشاہ فرق دیندار بادشاہ و قوم و توائی جنگ پیسی دار کرو امال بند جوڑ کا اگو اینا پیسو دا جا دیش دے ماتر امداد پا مٹو کئی افراد را کئی دبر تنخور کم پیسی بدل کم او دنیا فرض بادشاہ اونا تیگور وکان ورا امالی کنو و مخی دا دینا ظالم بادشاہ دنیا پر بادشاہ ظالم بادشاہ یا خودو چینیو لبے ہر یو کشتہ پر ٹیکس کے پر ظلم کے نہ دا دیندار بادشاہ کڑے چوترے دیندار بھی بادشاہ بھی اگر ظلم نہ کئی اگر ٹیکس نہ اگلی ٹیکس نہ چی بلکہ اگر مزدوریم نہ اگلی وینا پیسی بدل اکم آ تو نظر الحدیث راڑی ماتھ ٹوٹے دوست بنے رائے وڑی حتی ایدہ ساوا حتی آگی جی برابرتی آگر بینا صدف فیل پا میند دو گنڈو صدف فیل کی گی دے لیکن دا گنڈای یو طرف دا گنڈای وی کنا با گرنا چی دا سیولاری یو طرف دیو دیتا صدف دیتا دا پا میند دوار دا خالی زانی دا پکٹاک یہ دا گرون سر تر برابر کرو جان برد دیوال پکو حتی ایدہ ساوا حتی آگی جی برابرتی آگر پا میند دو گنڈو کے قال انفحو اوی ذل قرن پکو ہائی پا بنو کے بنائی نا پھر جنائی اردو کا دھونک نہیں ہوئی دھونک نہیں مک کے برا دلواران کو دکانوں کے پاوی دا سے بے یو دو کپڑی دا سرمن یو شیل گولو پشا بے راو تا بے پا مک کے بو پشا بے راو خلو بے راو کلاو کرا یہ بیا بے مک کون خلو بے راو بند دور بے ورکو نا مک کے تا بواتلا نو پا انگار باندې باور لر نو غیبه شن لمبی و اوس بنو په کې ګرم سره کې ده بیا غین بعد دا غین دا بنا بنون بعد بیا ماشینان را د لاس باندې چورلول پکی چورلول به د باور غی ته کېده او اور په فکر مې ده بیا د بجلی نه را ده بجلی نه وته له ګول او پایوانه ته ګرمېږي نو دا دو ته یې چې بنایو لګو چا پیرنه او ور ته بلک حتی دا جالم نارانا حتی کی کلی چوکر دو دی اس پر نارن مثل نارن پشان دو ورن قال اوی آتو نیو راوڑی ماتا افری علی چی توی کم پلی بان قطران کلائی کلائی راوڑی چی توی کم فی اب اس پر گرمی شوی چی پارا ترکی و تدانو چت کرده دی اپ آغی بانی گرم کلی راڑو لیا اس پر نخواستیم گروان پا آغا در دون کلی چی لانا گو ایک لاتول اس پر ویلٹ شوا یو مضبوط دیوال تی جوڑ شا دوست پانی نوی ویفا مستاو مدی با طاقت نشی لر این زرو چیوخی جی پا دی باندی اما ستاو لو نقبا او طاقت با نشی لر دل سوری کول اور دا خاتوی تر مستاو وی تی پا کنیشتے او دا سوری کول دی که مستاو تی پا کسی واکرن لکه خطل په نسبت د سوریکول اسانو نو نه به خطه شي نه به سوریکول شي قال وی ذل قرن ها ذا رحمت می ربک دا مهربانتیا دا بند جوړ زمان دا مهربانتیا دا رب زمان دا زمان کمال نه ری فدا جا وا ربی فذکل چرالا وا ذل زمان قیامت راغه جعلو دکا او بغرد دل ټوټه ټوټه وکانو وا ذل ربی حقا او دو عدد در عبد ما حقا رختیا دیده که او خبره یا جوج اما جوج سوک دی یا جوج اما جوج سوک دی ده دی پا باره که بعد خر کسی دیر عجیبا جیبه خبر مشهور کردی و ایده یا مخلوق دی و ایلول غبونه دی نو ایچو ده که یا وقت زن تلانی که باقی بانوده شی نو بل مغاق پا زن بانواشه لکه ده برستنه و ایده یا جوج منگو نه یاجوج و ماجوج انسانان دی دادا رضی نوح علیہ السلام دو زوی دیا پس اولاد کرا دیا پس دیو نوح علیہ السلام دری زمان داغی دنیا اینا پیدا را یو سام من عرب ایران او دا داخل دادا من دا سام اولاد خولیم دی او تورست کردی ترگی یا خڑی یا تورست ترگی دی او سپین دی تقریبا داس سپین سکنو بدرنگ دی او دا حام اولاد چکم دی اگر تور تور دی گنگریالی سرونی کم چلا نیگرو دی کم حبش دا د هم په اولاد کې دي او کوم چې یافس ته دی یافس په اولاد کې دا چې پوری څوک دنګه څوک بندري روسیان چینیان یورپ والا دا د یافس اولاد کې دي علما ټول فدی کې دي چې دا یاجوج ماجوج هم د یافس په اولاد کې دي بلکې اکثر علما وایي چې دا یورپ نه ده دا یورپ او دارنګ دا د روس دا وی یاجوج ماجوج دي نبی اسلام ویلو چې یاجوج ماجوج سارن شروع شي او په دغه سوت دغه سورې کوي دغه دیوال سورې کوي سورې کوي لږ ځای پاتې سبب نور ان شاء الله ونه وي نو چې واپس لاړ شي سارا بیا باندې نو دا ټول لګیا دي او د قیامت په هغه خوا کې دا به غورځيږي دا بند به ختم شي را خوار به شي بلکې اکثر علما چې یاجوج ماجوج را خوار شوي دي کنه کیدای شي دا خبره ټیکي خو حدیث کرا دی نبی اسلام نه چې کوم حدیث را دی وایي چې د قیامت قرب شي نو دجال به پیدا شي او دجال به یو سترګ باندې ړوند وي دی به دعوه د خدای توب وکړي دی به رواني نو دی به یو دانه ورې په ځمکه هغه ته به چراو خېځه دانه به راوخېږي لویه شه لویه به شي اونه شه اونه به شي میوی وکا د انارونا میوی پخی که پاسر پخی خلق با تکوری دو خدای توب دا آبا وکن خلق بای وا چه کم قرآن تا نوی بای چه خدای ده کنا خدای مداخشان کئی چه پی یو سات کرده کئی یو ساده با مر کی اب یا پسی جوانده شد جوان نو دیر خلق چه کم ناپوی قرآن تا نی ناس اب بای دا خدای ده کنا کم خلق چه قرآن والی اغین تا بای چه نا تا خدای نی ولی خدای نی ما دغه تر کانای او خدای کانای نشی کېده زمو خدای کې نو قضیه ده ابن پاک ده ابي عيبه ده سلام ده پوجي نو بیا به دې غمړ کی ابي ژوندې کوئی به جوسه منی وي اوسه نو منم او بهرال دجال بدا کارونه کوي عيسى عليه السلام الله رب او دده باشه به سلوي خوردي یو ورځ به یو کارو مري ثابت پوز کې چار ټولا تر کالو مرو چې دی ګم موزون څنګه وای پی صاحب باندې دا غړای به یې کار خر کو سا او دا غړو ته معلوم سر موس پسو کیږي نماز پخ موسو کیږي د بازیګر پسو کیږي د ما خام پسو کی نو اس پدی صاحب باندې پیزه موزه ما کوئی تاسو دا نه چې پدی ټول کال کې به پیزه موزه کنه روزا صحیح موزه مکی اپ حساب باندې یو ورځ به یو کار مري یو ورځ به د میاشت مري یو ورځ به د هفته مري انور روز به پوری او ته یو میاش د کار عمران یو کال شو یو را یو را د میاش عمران نو دیار رس میاش شو نو یو را د هفته عمران پوه انو او یو انور روز پورا نور نک 37 اور 44 تقریبا س دو نیم میاش یو کال مت جوړی تقریبا دا به د حکومت دی اده خپ دې کې بېمانه یو کی او خو خود رمه یو کی دا خو به دا غره شي عیسا علی السلام راشي عیسا علی السلام را د یار ختم کی چې دې ختم کی نو یاجوج ماجوج را پیدا شي یاجوج ماجوج راشي عیسا علی السلام سره خپل ملګرو کوئی تو تلل شي او یاجوج ماجوج په دې کې سم فساد کی او ارده به سوال کوي عیسا علیه السلام د جنگ و سر نه کوي عیسا علیه السلام نو په دای باندې با یو بارش به ټول مړ شي یاجوج ماجوج به ملک به سخت اپونه او سخت سخابونه بشي نو الله بیا غټ مارغان راولي دا روایت دي اگر دې کمزوري ممزوري مشته خو لکه مختتر مختتر مې وایو نو الله به غټ غټ مارغان راولي دی به اوچتې پته لګي چې کوم په لبه وردی نو بیا به یو تیز باران شي ازمکه به صفا شي او عیسی علیه السلام سره ملګر را کوشي هغه نه بعد بیاغه سلویخ کاره بچی کې په دنیا کې او نظام به چلی زمونږ په نظام نبی اسلام په سنت باندې او قرآن یعنی هغه ونه انجیل به نه چلی او نه خپل سنت چلی یعنی هغه به چلی د آخري پیغمبر اسلام له سنت قرآن سنت په دې باندې عمل کوي دا مختصر خبر وي اګه چې خلکو داسې جوړ کړی دغه ټول اس غلطی خبر دي مسند احمد کې هم حدیث ده کوئی دا نوح علیہ السلام دی یافس په اولاد کې ابن کثیر ذکر کړی وو چې د مسند احمد په حوالہ باندې چې دا یافس د دی یافس اولاد ده او یافس د نوح علیہ السلام دی نو قال هذا رحمت من ربي ویذ القرنین داو میرا با یاد ما درب پیدا جاد ربی فذكر شرا لو عدد رب زما یعنی قیامت او بغرد دل ټوټه ټوټه ټوټه او دا عدد رب زما اختیار او ترکنا اپر بدونګا باد دې خلکو خدا ورته یو موجو چپی وای په بادو کې ونو فی خب تور اپو کو پکی پش پیلے کے فجمانام جمع نغن بکو دیلے پا غنڈول سرا فارنا جانم اپ فیش بکو جانم فدور رکی لیل کافرین دو فارد کافرون حردن فیش کول کافران سوک دی آغا کسان دی دو کافران اوزاد کی کافر سوک دی کافران آغا کسان دی کانا چوی سرگری فی غیتائن پا پردو کان دکری زمار کتاب نا ذکر نا مراد در رکی دو خلی ذکر نه ده لکه د خلی ذکر په خلی کې پسترګو نه کیږي سترګي په ټکړې وی زمانه ذکر نه زمانه کتاب نه او د چي طاقت نه لره زمانه کتاب دا ورېدو در کافر صفات ته ها د کافر صفات سره چې پسترګ باندې قران ګوري نه ابو غوغو باندې قران اوري نه نن دا صفات چا ګرځېلې در مؤمن صفات ګرځېلې نه غوغو باندې تیار دی ورېدو تا او نن په سترګو باندې کتو ته تیار دی اپ حد ولذین کفرو ا ګمان کیا کتان کفرو چې کفر کړل دي ایا تلو عبادی چې دې سي ما باندې ګان من دونی به زمان اولیاء مرزګارن ولب اولیاء راو کافر چاته وي چې د الله باندې ګان تا مرزګار وي دین ا تن اکرم تیار کړی جنم د پار د کافرانو مل مست دو دل کافر هغه چاته وي چې څوک اولیاء او ته مرزګار مشکل خوشا داتا وي دو دلو تا کافر ہوئی قل حردنا بیوکم و آیا خبردار کم تاتو بالاخترین پا بدترین بالاخترین پا زیاد نقصانی بان عامال پا ادبار دا عامالو کلش دداوئی چه دا خو اولیاء دی دیولو دی بتا پا دی کندر وینا جول دی با دا کافران دی و دی دا دی دی اگر اللہوی ما فریدا و تواج ما فریدا تا تا وخیما هر گناہ بیو کما و اپ وکم تاسو پزیات تاوانی باندې عامار فل بار دا عامارو خبرتا اخ قسان دی مونږ نیو خا مونږ د اولیو دشمنانو یو اخ قسان دی دوله خاوم چروک شو عامار دی فل حیاتونه فجوند دنیا کې جوند دنیا کې عامار لړ خبر شو عامار عامار په زبر باری بشر تاسو مشرکانه او هم یحسبون ان ګمان کوي انم یقتلون تنا چې دې خکارونه کوي پخپل خیال کې دوی مونږ خوخه کارونه کوو دا مونږ چې اوریو تر مرز شو یو ته سرکت کوو نو دا خو مونږ خوخه کارو نو لایک الذین دا کسان دي کفرو بیا تر به ما چې کوبر کړي په تاسو تر خپل باندې ولقائی ابو لا قضا لا باندې فمد فحبت اعمالو نو برباد شو عملونه دی نو په ونه درو دی له پرد قیامت تول اولائی کردی کفر بیادیم چی دا اللہ نے کتاب نے کفر کرو انکار کو نیز دکو یا از دکڑو عمل پینو کو یا بیانونا نو دا اصل که آدار دا اللہ دا ملاقات نے انکارو کو نو برباد شو عملو نی اغن موزونا روجی دا کادو لڑ را دا فلا نو قیمو لہو ما نو با ندرو دید فار فردکا مکتول دا سزا دید جانم بے بیما کبرو ہاں وی بات دی دفار جنت کے روز مل مستیا ہمیشہ بھی بدی کی لابونا نا حوالا نبلٹی دی دی دینا وڑی دی نموزینا سو بیتی و بات یمنا او دی بخبر امنوزی قل لو اس بات توحید قل لو کان البحر و کچرشی دریا مدادا لکلمات ربی سیاہی دفار دلی کرو زماد رب دل صفات لنبیل البحر مقام خواہا ختم بشی دریاب مقیدین چی ختمی شی کلمی در رب دو کلمات ان صفات زمان در رب دور صفات دی چی کدا دریابون دول سیائی شی بل در را دی ادا اون دول قرمون شی اند اللہ تی پتون با ختم نشی د اونا قلمونه په ټولو سړي ختم بشي دریاګونو سی و ټولو او چې شي ختم بشي ته ما درف صفات نه ختم دي دلته وي پلو جنا به مثلی مددا اگر چې راتلو کومه په شان دي دریاګونو نور سی آئی چې نور سی راړو ما نو دا بخلاص نشي قل اوس عبادت اس عبادت رسالت قل و انما انا بشر مثلكم بشکد بند ستاسو په شان دي ما پسکه فزروتونو کې نور کو فرق ډیر دی چرته پیغمبر اسلام چرته مونږه په ضرورتونو کې زمونږه دای زمونږه سترو ضرورت دی لاسونو خو ته هغه الله پوره کړی دی او نبی اسلام دې د ضرورتو خریتا بیبی ته بچو ته هغه الله پوره کړی دا لنې نه پوره کړی په خپل قل انما انا بشر مثلكم و یک نظیمه باندې ستاسو په شان دی یو فرق دار یو های لای وای کول شي ماتا انما الہکم الہ واحد چې به شکا چې تر واسطه دو چې تر یو کیو دے فرق دار زما فرق دار چې مونږ ته ماته وای کیږي او تا ته وای کیږي نور بالکل په ضرورتونو کې روړای ته تمام ضرورت را دي بیمارا ته تمام لری کول ته ضرورت را دي بیماری ګما بوډا کېګما مرګما را دي الور فرق دار چې ماته وای کیږي ته وای کیږي فمن كان يرجو لقاء ربي لا تخشي چکه ته ساتي ملاقات درب دا عمل لیک عمل لیک عمل لیک څنګه تک داس خاب کاب پلار ته حق وای قوم ته حق وای ادا الله دین فرزان قربان کی ولا شرك اي صدار دې جوړید به عبادت ربي په عبادت رب خپل کی احدن اچا نرم استو د الله په عبادت کی نشرک وای فَأَنْتَ يَا عَلِي الصَّالِحُ رَحْمَةُ رَبِّكَ